से जोरदार तालियों से अनीस भाई परिवार का स्वागत। एक दूसरे के लिए आप ताली बजा सकते हैं। तो अनीस भैया, सभी लोग जानना चाहते हैं सामान्य परिचय आपका, आप लोग का नाम, कहाँ से आप बिलोंग करते मानव चेतना विकास केंद्र जुड़ने से पहले, और कब संस्थान में आए, ये तीन छोटे छोटे प्रश्न संक्षेप में। मेरा नाम अनीस खान है और साथ में क्योंकि मैं एक कवि हूँ तो तखल्लुस के रूप में मैंने एक शब्द को चयन किया है इंसान, तो मैं अपना नाम अनीस खान इंसान लिखता हूँ। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और 2009 में मैंने पहली बार जीवन विद्या का शिविर किया था। अगला प्रश्न। हाँ, रायपुर से हूँ छत्तीसगढ़ से। पहले मैं शिक्षक भी था और बाद में व्यापार भी किया अलग अलग तरह के, और अब यहाँ मैं मार्च 2018 में ही MCV के यानी मानव चेतना विकास केंद्र को ज्वाइन किया हूँ कंटिन्यूसली। दीदी। मेरा नाम सफीना खान है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। बहुत बढ़िया। पहला प्रश्न बनता है, जैसा कि सभी जानना चाहते हैं कि जब तक हम जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन से नहीं जुड़े थे, उससे पहले का हमारा कोई परिचय था, सम्मान के कुछ रूप बल धन पद के आधार पर कुछ सम्मान हमारे थे ही, तो उस आधार पर आपको अपना परिचय अगर याद हो, क्या आप दोस्तों को अपना परिचय देते थे कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मेरी, क्या पद है, क्या धन है मेरे पास इत्यादि, तो अगर कुछ याद हो तो साझा करना चाहें सबके साथ। तो वैसे तो मेरी जो एक समाज में एक छोटी मोटी छवि जो बन रही थी तो एक कवि के रूप में बन रही थी, और उसके अलावा मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक लंबे समय अपना करियर आजमाया और उसमें डायमंड एक बड़ा लेवल होता है उसको भी अचीव किया था, जिसमें तकरीबन 1-1.5 साल में हम लोग करोड़ रुपए की इनकम तक को भी अचीव किए थे। बहुत लंबे समय तक ड्रीम के रूप में मैंने काले कार को इमेजिन किया था, उसको भी अचीव किया था, और एक टीचर भी रहा हूँ मैं एक लंबे समय तक, ट्यूशन भी पढ़ाया था, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता था वन में, केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ाया, और कुछ देर तक मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कूल में भी 1-2 महीने की सर्विस दिया, पर मेरे को ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा थी इसलिए मैंने रिज़ाइन किया और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आया था। इस तरह से बहुत सारे काम करने के बाद मैं यहाँ आया। बहुत बढ़िया। आपकी शैक्षणिक योग्यता? मैं MA इंग्लिश किया, BEd किया हूँ, और साथ में MA चेतना विकास मूल्य शिक्षा, मतलब इसी दर्शन पे सरदार शहर में कराया जाता था, तो मैं उसमें MA भी किया। बहुत बढ़िया। दीदी, प्रश्न आपका, मध्य दर्शन में जुड़ने से पहले का कुछ क्या करते थे आप, क्या शिक्षा रही आपकी या कुछ भी जो आप रखना चाहें उससे पहले, मध्य दर्शन से पुराना। शादी से पहले, यहाँ आने से पहले और जुड़ने से पहले, शादी नहीं हुई थी, PSC की तैयारी कर रही थी मैं, बिलासपुर में PSC की कोचिंग कर रही थी, और फिर उसके बाद शादी हुआ तो हाउसवाइफ ही था। हमें एक सूचना मिली कि आप लोग इंटरनेट के थ्रू जुड़े थे और दर्शन से ही जुड़े थे, ऐसा कुछ सुना, तो कुछ बताइए थोड़ा उसके बारे में, 2 मिनट लगा सकते हैं। इनसे हमारी पहली मुलाकात जो औरकुट पे हुई थी, औरकुट में मैं अपनी कविताएं लिखता था जो कि जीवन विद्या से प्रेरित हुआ करती थी, और उस पर इनका कमेंट मानना वो अच्छा लगा, तो फिर बातें आगे बढ़ी और आज 2 बच्चों के माता पिता है। बहुत बढ़िया। तो अगला प्रश्न बनता है कि जीवन विद्या या मध्य दर्शन से आपका जुड़ना कैसे हुआ, किस कारण से आपको लगता है आप यहाँ पहुंचे, कुछ ढूंढ रहे थे जो पहुंच गए, या गलती से एक्सीडेंटली कुछ हुआ और पहुंच गए फिर समझ आया, ऐसा कुछ जो आपको लगे। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को एक चीज सिखाई जाती थी, ड्रीम बिग, बड़े से बड़ा सपना देखो, तो बड़े से बड़े सपने में मैंने भौतिक सपने बहुत सारे देखा, पर हम लोगों ने एक टूर किया था, गोल सेटिंग जर्नी, और इत्तेफाक से हम लोग अमरकंटक के लिए ही किए थे, अपनी पूरी टीम को लेके 3 दिन के लिए। उसमें गणेश वर्मा भी, अवधेश पटेल जी जो भी जीवन विद्या परिवार से जुड़े हुए हैं, और मैं, और हम लोगों की टीम करीब 100 लोगों की। हम लोग एक बस में अमरकंटक गए और वहाँ पर अमरकंटक के जंगलों में अलग अलग जगह फैल गए और 2-3 घंटा बिल्कुल लीन होकर आसमान की तरफ देखकर, कभी आँख बंद करके, मैं क्यों इस धरती पे आया हूँ इस प्रश्न पे खोज किए अपने अंदर। और मुझे एक इस शब्द का एक उत्तर मिला था, वो था कि मैं प्रेम शब्द को हासिल करने के लिए और प्रेम शब्द को डिफाइन करने के लिए और फैलाने के लिए बना हूँ। और उसके बाद मैं अपने अक्सर मतलब प्रेम और मोहब्बत शब्द को यूज़ करने लग गया था अपनी कलम में। तभी क्या हुआ कि अजय ये अवधेश पटेल भैया और गणेश वर्मा भैया लोग कभी जीवन विद्या के निकट आए तो वो शिविर किए। शिविर करते ही वो लगातार वहाँ से फ़ोन करते रहे मेरे को, और उन्होंने आखिरी दिन ये बताया कि भाई तुमने जो अपना अल्टीमेट लक्ष्य देखा था या पाया था वो यहाँ पे बताया जा रहा है प्रेम मूल्य के रूप में। इससे तुरंत बाद मेरी क्यूरियोसिटी एकदम बढ़ गई। उसके जस्ट बाद फिर अमरकंटक में एक शिविर हुआ सोमबैया का, जिसमें हम लोग अपने 200 लोगों की टीम को लेकर गए थे। और मैं शिविर के आखिरी दिन ही ये बात कह दिया था कि अब इसके बाद की ज़िंदगी पूरा इस दर्शन के नाम ही अर्पित करना है। और कितने लोग थे उस शिविर में? 200 तो आप ही ले गए। हाँ, कितने लोग थे उस शिविर में? 200 लोग से ज़्यादा थे। आप ही 200 ले गए थे? हाँ, मतलब अपनी तीनों मिलके, गणेश भी, अवधेश भी, हम लोग की टीम। बहुत बढ़िया। नेटवर्क मार्केटिंग की जो टीम थी। दर्शन से जुड़ना 2011 में हुआ। जब इनसे बातचीत शुरू हुई थी तो इन्होंने बोला कि अगर आपको जानना है कि मैं कैसे ज़िंदगी जीना चाहता हूँ तो एक बार ये शिविर करना पड़ेगा। तब 2011 में मैंने पहला शिविर किया था सोम भैया का, तो उस टाइम तो उतनी बातें समझ में नहीं आई थी, सब ऊपर से उड़ गया था। लेकिन धीरे धीरे फिर उसके बाद और शिविर करने का मौका मिला शादी के बाद, तो सच्चाई सामने आती गई कि जीना जो गड़बड़ी हो रही थी वो दिखने लग गया। लेकिन शिविर करने जाती थी, अच्छा बहुत लगता था, पूरी बातें अच्छी लगती थी, लेकिन अपने जीने में कुछ सुधार नहीं दिख पाता था। उसका असर 5-7 दिन रहता था शिविर का, उसके बाद सब खत्म हो जाता था। तो ये कंटिन्यू शादी के बाद अभी यहाँ आने से पहले तक चलता रहा। और कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी जिनको ठीक मानती थी वहाँ उनके पास जाती थी, उनकी बातें फिर अच्छी लगती थी, लेकिन जीने में कुछ अच्छा हो नहीं पाता था। ये कंटिन्यू चलता रहा तो मेरा इससे विश्वास उठ गया था कि इसमें भी, इस दर्शन में भी सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलना बताया गया है लेकिन जीने में कोई दिखता नहीं है, ऐसा अब तक दिख रहा था। लेकिन फिर ये अचानक बोले कि इंदौर में एक ऐसा मॉडल तैयार हो रहा है, वहाँ जाके देखना है। तो मैं बोली ये भी वैसा ही होगा जैसे सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ भी वही होता होगा। तो बोले एक बार चल के देखते हैं। तो अजमेर जाना था, उधर से हम लोग यहाँ 3 दिन के लिए रुकने आए, तो देखी तो ठीक ठाक लगा, ऐसा लगा कि चेक करने के लिए एक बार लंबे टाइम के लिए तो आना पड़ेगा इसको भी। तो फिर 7 दिन का आना फिर हुआ, उसके बाद थोड़ा सा अंदर से कुछ हलचल तो हुई लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब यहाँ से वापस रायपुर जाना हुआ तो जब जब अपनी गलती मतलब गलत करते या कुछ दिखता था तो फिर यहाँ का जो सिचुएशन है, यहाँ जैसे लोग रह रहे हैं, तो वो याद आता था मेरे को। फिर मेरे को ये फ़र्क दिखना शुरू हुआ, जैसे यहाँ आना जाना अप डाउन करना शुरू किए तो ऐसा लगने लग गया कि वातावरण तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना वातावरण के कुछ सही जीना हो नहीं सकता। और वहाँ वातावरण नहीं बन पा रहा था, शिविर करने से अपने अंदर कुछ अच्छा जीने में हो नहीं पा रहा था। तो लगा कि जब तक वातावरण नहीं मिलेगा सही जीना तो हो नहीं सकता, और साथ साथ में एक श्रेष्ठ मानव का होना अनिवार्य है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखी तो उस वजह से यहाँ आना हुआ और जीना भी ठीक हो पा रहा है, दिख रहा है। बहुत बढ़िया। अनीस भाई, एक प्रश्न हमें पता चला था आपके बारे में कि इत्तेफाक से आप और हमारा अध्ययन शिविर साथ ही था, और उन दिनों आप हमारे पास हमसे बात करते थे इस बारे में कि आप यहाँ पर समझने अजय भैया के मार्गदर्शन में एक डिस्टेंस क्या कहेंगे उसे, वहाँ पर भी एक मॉडल खड़ा करना चाहते हैं जो अजय भैया जी मैनेज करेंगे डिस्टेंस माध्यम से, राइट, डिस्टेंस लर्निंग टाइप्स। तो उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे कि वो क्या था और उसके बाद क्या घटना घटी कि आपने कुछ दूसरा चयन किया? बहुत बढ़िया। हाँ, मैं चाह भी रहा था कि ऐसा कोई सवाल आप पूछें, आपके दिल का सवाल। इसके पहले मैं थोड़ा सा यहाँ तक पहुँचने की एक छोटी सी यात्रा बताना चाहूँगा। मैं 2009 में जब शिविर किया पहली बार अक्टूबर में, फिर उसके बाद लगातार 6-7 शिविर किया। उसके तुरंत बाद पता चला कि अछूती अभ्युदय संस्थान में 1 साल का अध्ययन हो रहा है, मैं उसको भी ज्वाइन कर लिया। पर 1-2 महीने 3 महीने लगातार 20-20 दिन अटेंड किया, उसके तुरंत बाद ही मेरे को लगने लग गया कि कुछ करने को कुछ बताओ। और सब पुस्तक पढ़ते थे और मेरे को मन नहीं लगता था पुस्तक पढ़ने में, तो फिर मैं क्लास में नहीं बैठता था, मैं घूमते रहता था या खेती में इन्वॉल्व हो जाता था, कभी गौशाला में इन्वॉल्व हो जाता था, अध्ययन में बहुत ज़्यादा मन नहीं, या क्लास चलती थी ना पीछे मैं बिल्कुल बिस्तर लगा के सो जाता था। ऐसा चलता रहा, साल गुजर गया। और उसके बाद फिर मैं कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मतलब श्रम से कुछ करना है इस प्रण के साथ मैंने अपने पुराने व्यापार को वाइंड अप करके बाइक में घर घर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पहुंचाना शुरू किया। उसके बाद मैंने देखा कि लोगों के अंदर कोई अंतर नहीं है। मतलब एक घटना भी ये हुई कि किसी घर के दरवाजे पे मुझे थोड़ा अपमान भी सहना पड़ा, तो पहुंचाने जा रहा था तो अच्छा नहीं लगा, मेरे को लगा कि ये क्या दिक्कत है, मैं उनको अच्छा चीज़ देने जा रहा हूँ और मेरे को अपमानित कर दिए जैसे मैं कोई दूध वाला जैसा हूँ। तो फिर मैं वापस आ गया और फिर उससे निकल के मैं चला गया सरदार शहर। एक अच्छी संस्था थी, गांधी विद्या मंदिर, जो यूनिवर्सिटी में चेतना विकास मूल्य शिक्षा में एमए हो रहा था, तो उस एमए को करने लग गया। करते करते मैं वहाँ जॉब भी किया, एक अच्छी संस्था जहाँ पे इसका प्रयोग हो रहा था, तो मैं सोचा था उसमें कुछ अपनी ज़िंदगी में करूँगा। कुछ ही समय बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इसको इस तरह से तो कुछ किया नहीं जा सकता थ्योरी में पढ़ा के, तो मैं कोर्स कंप्लीट करके मैंने रिज़ाइन करके वापस आ गया। फिर मन में इच्छा हुई कि शिक्षा के लिए कुछ किया जाए, तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल थी उसको अपनी एक ज़मीन बेच के उसमें इन्वेस्टमेंट करके पार्टनरशिप ले ली और स्कूल को खड़ा करने लग गया। और उसमें काफ़ी मेहनत करके 1 साल में उसको अच्छी फिजिकल जो स्थिति है उसकी, मतलब बिल्डिंग ठीक ठाक कर लिया और बढ़िया चलने की स्टार्ट ही होने वाली थी, तभी पार्टनर के साथ थोड़ा सा अनबन हो गया, तो मैं तुरंत फिर उसको रिज़ाइन कर दिया, मतलब छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं बेमेतरा चला गया समाधान कॉलेज में एक साल प्रोफेसर रहा, फिर वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाया, क्योंकि जीवन विद्या के प्रकाश में वो थी, तो मेरे को लगा कि अब यहाँ पे कुछ सार्थक करूँगा। पर जब वहाँ लगातार कुछ करने की कोशिश किया तो मैं देखा कि उस सिस्टम में, नौकरी व्यापार के सिस्टम में कुछ बेहतर किया नहीं जा सकता। वहाँ मैं खेती करने की कोशिश में एक छोटा सा एक अपना बागान भी लगाया कोशिश करें, लेकिन उसके करने के कारण अगर 5 मिनट में वहाँ कॉलेज में लेट हो जाता था उसका भी हिसाब मेरे को देना पड़ता था, तो मुझे बड़ा बुरा लगने लग गया कि कुछ किया जाए। तो वहाँ से छोड़ के फिर मैं वापस अछूती अभ्युदय संस्थान चला गया और वहाँ अब जिंदगी लगाऊंगा करके वहाँ से रिज़ाइन किया और वहाँ पे एक मालगाड़ी थी तो उसको चलाने लग गया, ड्राइविंग करने लग गया। और वहाँ 2-3 महीने रहने के बाद ये बिटिया उस समय मतलब सफीना उस समय प्रेग्नेंट थी, तो मैं सोचा आने वाले 3 महीने बाद मैं 7-8 हज़ार रुपये करीब सेट किया था वहाँ से हर महीने लूँगा करके, लेकिन ये 3 महीने बाद जो 20-30 हज़ार का खर्च आने वाला है ऑपरेशन का, तो वो मेरे को अपनी जेब से कैसे मैनेज करूँगा, इसका सवाल उठा। उसी समय कुछ समझदारों के उससे बोले कि नहीं, अब तुमको ठीक से पैसा कमाना चाहिए ताकि तुम उसके बाद पैसे कमा के वापस आना करके। तो मैं फिर वापस बिजनेस शुरू किया अपना, वेस्ट पेपर का बिजनेस, और 1 साल में उसको एक अच्छी हाइट पे ले गया। पहले ही साल में करीब 1.5-2 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया और उसके बाद दूसरे साल में उसको करीब करीब अपने नो लॉस नो प्रॉफिट की जगह पे सारे उधार निपटा के स्टार्ट में ले गया था, तभी मैं यहाँ आया। तो मुझे ऐसा लगा कि अब यही जगह थी, मैंने बिजनेस वाइंड अप करके मैं यहाँ आ गया। तो एक लंबी स्टोरी मैंने आपको बताया कि इतने सारे वैरायटी है काम करके आया, तो इस भी बताने के पीछे मेरा एक ही रीज़न था, इतना कुछ करते करते मेरा नाम अनीस है तो लोग मेरे को अनिश्चित कहने लग गए थे। ये कहीं भी टिकता नहीं है। तो लेकिन अजय भैया से जब मैं बताया ये सब बात, तो अजय भैया ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि तुमको जहाँ ठीक नहीं लगा उसको छोड़ने में तुमने टाइम नहीं लगाया, बड़ा हिम्मत का काम किया, और अगर ये भी जगह ठीक नहीं होगी तो तुम इसको भी छोड़ दोगे। तो लेकिन मैं यहाँ आया हूँ और तनिक भी एक भी दिन ऐसा मन नहीं आता कि इससे बेहतर कोई जगह हो सकती है और इस जगह को मैं नहीं छोड़ के जा सकता। इसमें एक चीज़ ऐड करें, आप कंफर्म कीजिएगा कि आपने शुरू में शायद ऐसा कहा था कि मैं 1 साल यहाँ रह कर देखता हूँ, और उसके कुछ दिन बाद ही कह दिया था कि मैं यही रहूंगा। तो वही बात थी कि जब मैं शुरू में आया तो मन तो ये बना था कि वापस जाऊंगा, छत्तीसगढ़ में इतने लोग जीवन विद्या किए हुए हैं, सब लोगों को कलेक्ट करूंगा और एक गांव बनाऊंगा फिर से एक। तो उसको बनाने के लिए मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट 10-12 पॉइंट लिख के बनाए थे और सबको अजय भी ऐसे अप्रूव कराता था, अजय भी हाँ ये ऐसा कर लोगे ऐसा कर लोगे, तो ठीक है बोलते रहे। लेकिन फिर जब मैं अगला विकल्प शिविर किया अध्ययन करने के बाद, और उसमें जब मैंने ये देखा कि मानव मानव जाति अविभाज्य है, ये बात जैसे अंदर उतरी तो मानव जाति की इस यात्रा में पहला गांव एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, और मैं अगर अलग से एफर्ट करता रहूं बिना समझदारी के तो वो बहुत देर लगने वाली है और मैं अपने आप को भी परेशान करूंगा और जिन लोगों को मैं अपने साथ लेके आऊंगा। इस कंक्लूजन के साथ विकल्प शिविर के तीसरे दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, साल भर के लिए आया था लेकिन अब मैं हमेशा यही रहूंगा। बहुत बढ़िया। कोई भी शिविरार्थी कोई प्रश्न करना चाहे भैया के साथ, भैया दीदी के साथ, एनीवन? ठीक है, समय की कमी के कारण थोड़ा प्रश्न कम करेंगे भैया, एक बर्थडे और मनाना है अभी, फिर शिविर विचार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हेलो, सभी को नमस्कार। आज स्नेहल बहन जी का बर्थडे है तो जैसा या हाँ जी अच्छा जा रहे हैं, बाय बाय बाय बाय। हाँ जी नमस्ते। तो सुबह के कुछ प्रश्न बचे हैं उनको उत्तर कर लेते हैं। तो दो बच्चे अलग अलग क्यों हैं, स्पष्ट हो गया? तो जब तक शरीर मूलक प्रवृत्तियां रहती हैं अलग अलग ही रहते हैं, शरीर मूलक प्रवृत्तियों तक विभिन्नता पाई जाती है और जीवन मूलक प्रवृत्तियां जो है वो शिक्षा और व्यवस्था विधि से उदय होती हैं। तो इस प्रकार से शरीर मूलक प्रवृत्तियों का के आधार पर हर मानव में विभिन्नता पाई ही जाती है, ठीक है ना? तो जीवन होते हुए भी जीवन मूलक प्रवृत्तियां जीव चेतना में या अमानवीय शिक्षा व्यवस्था में, अमानवीय व्यवस्था में वो उदय नहीं हो पाती हैं, इसीलिए अंतर रहता ही है। क्या हो गया बाहर सामने, क्या हो रहा है? नहीं नहीं ठीक है भैया, वो बाहर तो ऐसा लगता है कि अंदर आवाज नहीं आ रही होगी लेकिन यहां बहुत आती है, ठीक है ना? ये तो जब तक शरीर मूलक प्रवृत्तियां हैं तब तक अंतर रहेगा ही रहेगा। बालक में जीवन मूलक शरीर मूलक प्रवृत्तियों से बालक शुरू करता है, अपेक्षाएं रहती हैं, वो न्याय का याचक, सही कार्यवाही करने का इच्छुक है ना, ये अपेक्षाओं में रहता है और उसका जीना जो होता है शरीर मूलक ही होता है। और शिक्षा की अनिवार्यता इसी बात से है कि यहां से लेकर उसको वहां तक की अपन शिफ्टिंग करा दें। मानवीय शिक्षा जो है उसका मतलब इतना होता है कि शरीर मूलक प्रवृत्तियों के साथ चलते हुए जीवन मूलक प्रवृत्तियां उजागर हो जाएं। ये बात यहां तक ठीक होगी, फिर प्रश्न लेते हैं, इसमें कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए। तो जब तक जीव चेतना है तब तक कोई जीवन मूलक प्रवृत्तियां उजागर ही नहीं हो पा रही। जैसे हम तमाम तरह के अल्टरनेटिव एजुकेशन की बात करते हैं, जैसे अभी आज देखा रहा हमने कोई वीडियो देखा था उसमें कोई अड्डा हो, क्रिएटिव अड्डा हो और सेक मॉल और ये सब शरीर मूलक प्रवृत्तियों को ऐसा मानते हैं कि अलग अलग रहेंगी, तो उनके लिए रुचियों अनुसार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। रुचि लगती है मन की बच्चे को तो थोड़ा बहुत कर देता है ऊंचा नीचा, उसमें कोई दिशा भी नहीं है, कोई लक्ष्य भी नहीं है, कोई कार्यक्रम भी नहीं है, कोई स्पष्टता उसमें कहीं से कहीं तक नहीं है। वो पूरी बात सुन के कोई पता चलता है कि आपको कि क्या दिशा के आदमी को कहाँ जाना है, तो उसके मन में जो है वो करते हुए धीरे धीरे कोई बात उसको फिजिक्स मैथमेटिक्स अंग्रेजी हिंदी सिखानी है कुल मिला के जो उसमें, तो ये दिखता है कि रुचियों के आधार पर हम चलते हैं। और हम ये मानते हैं कि जीवन में कोई रुचियाँ रहती ही है, ऐसा नहीं है। जीवन में सब अपेक्षाएं हैं जो कि अनुभव मूलक विधि से पहचानी जा रही हैं। ये अनुभव के पहले, इस विचार के पहले आपको थोड़ी पता था कि हर बालक न्याय का याचक है, सही कार्यवाहार करने के इच्छुक है, योग्यता नहीं है और सत्य का वक्ता है लेकिन सत्य को जानता नहीं है। ये हमारे को तो नहीं पता था, आपको पता हो तो पता नहीं, लेकिन ये सुनकर फिर हम वेरीफाई करके देखते हैं, हमको लगता है ऐसे ही था। तब तक क्या होता है, बच्चे कुछ करते रहते हैं, मनमौजी होते हैं, कुछ मान्यताएं बच्चों को लेकर, बच्चों को लेकर क्या मान्यताएं, कुछ लोग मानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कुछ लोग मानते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कुछ मानते हैं बच्चे शैतान का रूप होते हैं। बाजू वाले के बच्चे भगवान का रूप और हमारे घर में जो आए सब शैतान के रूप है। कोई बोलते हैं बच्चे क्लीन सेट होते हैं, कोई मान्यता है कि बच्चों में जन्म जन्म का संस्कार रहता है और परत दर परत वो संस्कार उभर उभर के आते रहते हैं और उन सारे संस्कारों को काट कर हमको आगे बढ़ना है, ऐसी मान्यता है। तो अब हम ध्यान करेंगे और है ना ये करेंगे वो करेंगे, उससे कुछ संस्कार निकल के आएगा, उसको फिर हम शमन करेंगे, फिर नीचे से निकल के आएगा। इस प्रकार से तमाम तरह के जो गलत संस्कार हैं वो निकल के बाहर होंगे, तब हमारी जागृति होगी, तब जागृति मतलब मोक्ष हो जाएगा। अरे जीवन मूलक प्रवृत्तियां उजागर ही नहीं हुई है, शरीर मूलक प्रवृत्तियों को कितना भी उगाड़ोगे निकालोगे तो अंदर से कचरा निकलता रहेगा। अभाव में कितना भी आप उसको निकालोगे अभाव का अभाव ही रहने वाला है। उसका सीधा उपाय है कि अभाव का सीधा उपाय क्या, भर दो कोई चीज, भर देते हैं तो सटल रहता है। अभाव को निकालने से अभाव खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो है ही नहीं। खाली डब्बा को बोले एक बचता बोलते इसका इसका इसको निकाल लो संस्कार इसका खाली डब्बे का, वो नहीं होता। खाली डब्बा कुछ होता नहीं है चीज, खालीपन को कितना भी निकालेंगे वो निकलता नहीं है। ये बात समझ में आती है? तो ये तमाम थ्योरियां जो है ये हमको समझ में आती है, काम नहीं कर सकती। कौन सी, गुस्सा आने पे गुस्से पे ध्यान दो गुस्सा खत्म हो जाएगा, 4 दिन 5 दिन मौन रखेंगे तो हमारे को आवेश के नियंत्रण हो जाएगा। ये कुछ भी काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये आवेश जो भी है अभाव से जन्य है, अभाव से पैदा होता है और अभाव किसी वस्तु के ना होने का मतलब है। कोई चीज नहीं है आप कितना बाहर निकलाओगे, तमाम तरह का डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन आपको आता है, आप बोलते एक बार निकल जाने दो, रो लो, चिखा लो, चिल्ला लो, लड़ लो, उससे कुछ निकलता नहीं है वो, क्योंकि वो खालीपन है। खालीपन को कितना भी निकालोगे निकलेगा क्या, खाली हो तो वो निकल नहीं पा रहा। क्या नहीं निकल पा रहा, जीवन मूलक प्रवृत्तियां, मानव मूलक प्रवृत्तियां, जो संबंध मूलक चीजें हैं वो तो हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण अभाव है ना। तो अभाव को कितना भी व्यक्त करेंगे वो निकल के आने वाला नहीं, कुछ निकलता नहीं बाहर, खत्म नहीं होता वो। मानव में इतनी खूबसूरती है कि वो भाव होगा तो भाव को व्यक्त करता है, अभाव होता है तो अभाव को व्यक्त करता है। अभाव को व्यक्त कर देने से अभाव कितने दिन खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पहले से खाली, अब क्या खाली हो जाएगा। सो इन एनी केस एनी डिप्रेशन एनी फ्रस्ट्रेशन कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय जस्ट डूइंग इट, वो होता नहीं है। इसीलिए भोग में पड़कर भोग को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, विरोध में रहकर विरोध को पूरा नहीं किया जा सकता, लड़ाई में रहकर लड़ाई को पूरा नहीं किया सकता, आवेश में रहकर आवेश को देख लेने से आवेश को खत्म नहीं किया सकता। तो ये तमाम जो अंतर्मुखी साधनाएं हैं ये कहां तक पहुंचती है, इसको अपने को बहुत ठीक ठीक समझने की जरूरत है। ठीक, इसीलिए इतिहास भी गवाह है कि 100-100 साल लोग तपस्या करते हैं और बिल्कुल कड़ामन करते रहते हैं और सामने से मेनका निकल जाती है, फिर धूम विमा के पीछे पीछे भाग लेते हैं। इतने दिन ध्यान किया, गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब और बात गुस्सा आता है इस बात पे कि मेरे को फिर से गुस्सा आ रहा है। जितनी मौन की साधना करते हैं लोग, मौन रखें, वो सोचते हैं कि हमारा गुस्सा कम हो जाएगा, उनका गुस्सा बढ़ता चला जाता है। क्योंकि मानव क्या चीज है, मानव कल्पनाशील है, अपनी कल्पनाशीलता को जहां लगाएगा उसको वही वो दिखने लगेगा, उसको मैग्नीफाई कर देते हैं। जैसे हमको मोटरसाइकिल खरीदनी है तो मोटरसाइकिल पर हम कल्पनाशीलता लगाते हैं, हमारे को मोटरसाइकिल दिखने लगी थी पूरी दुनिया में, उसके पहले दिखती नहीं थी। थोड़ी देर बाद है ना, को कितने तरह की कंपनी, कितने तरह के मॉडल, उन मॉडल में अंतर क्या, सब दिखने लगता है, उसके पहले हमको दिखता नहीं था। अब इसी प्रकार से संवेदनाओं में यदि हमने अगर लगाया कल्पनाशीलता को, तो संवेदनाएं ऐसे बड़ी हो जाएंगे आपके लिए, फिर आप संवेदना मूल्य के जियोगे। तो संवेदनाओं में रहकर संवेदनाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, आवेश में रहकर आवेश को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, अभाव में रहकर अभाव को पूरा नहीं किया सकता। इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, चीखने चिल्लाने से है ना, मेरे को आपसे दिक्कत है, ये बात करके इसको हल नहीं किया सकता। ये सब डायलॉग बाजी से काम चलता नहीं है। मेरे को आपसे दिक्कत दीदी, मेरे आपसे बात करना है, मुझे कर लो, उससे कुछ होता थोड़ी हल है ना। समस्या का विकल्प समाधान पे हमको काम करना पड़ेगा। इसीलिए जितने प्रजातांत्रिक अप्रोचेस हैं ये बिल्कुल भी काम नहीं करती है, ये हमको बहुत अच्छे से समीक्षा करना चाहिए। डेमोक्रेसी इज फेल्ड बिकॉज इट इज नॉट एज पर द लॉ ऑफ है ना नेचर और ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग इज नॉट लाइक दैट, वी कैन नॉट रीच ऑन एनी कंक्लूजन है ना बाय जस्ट डेमोक्रेसी, ऑन द राइट कंक्लूजन रादर। We can reach on any conclusion, but it is not guaranteed it will be right. So the number will not decide the right or wrong thing. That is why all the democracy in the world is failed. It is absolutely failed. You got it? So what is the reality? The reality is the only thing. क्या हो गया भाई? अरे बाहर क्या हो गया, क्या हो गया बाहर, सबको भगा यहां से, कौन सी आग लगी भाई? ठीक ठीक बैठो बैठो, ये बात समझ में आई, ये बात ठीक ठीक समझ में आ रही है? तो ये जो अप्रोच है कि मेरे को आपसे दिक्कत है, मुझे आपसे बात करनी चाहिए, क्या करना चाहते हैं आप इसमें? आपको दिक्कत है, आप सॉल्व करिए उसको। आप अपनी दिक्कत सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये बात की जा सकती है, क्योंकि मेरे को दिक्कत है, मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आप हेल्प करेंगे क्या, वो एक अलग बात होती है। सो द कंप्लेंट विल नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, सो वी डू नॉट हैव हियर एनी सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट हाउस, नो। इंस्टेड ऑफ कंप्लेंट सॉल्विंग और कंप्लेंट रजिस्टरिंग है ना, वी नीड टू हैव अ सॉल्यूशन, वी हैव टू वर्क ऑन द सॉल्यूशन मेकिंग। सो क्या चीज बनी अपने को ये समझ में आई? किसी भी तरीके से भोग को करके भोग को संतुष्ट नहीं किया सकता। बहुत दिन हो गया यार, आप एक बार तो लड्डू खा लें दो, उससे उसको संतुष्ट नहीं किया सकता। किसी भी प्रकार से संवेदना को करके संवेदना को नियंत्रित नहीं किया सकता। किसी भी प्रकार से आवेश को व्यक्त करके आवेश पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। ये बात अपने को समझ में आना चाहिए, क्योंकि खालीपन व्यक्त कर देने से हम भर जाते हैं, ऐसा नहीं है। भरना क्या चीज है ना, तो समाधान से भरना है, ज्ञान से भरना है, वो भरने की वस्तु है। वो अगर भर जाता है तो खालीपन अपने आप खत्म होता है, इतना सिंपल है। तो जीवन मूलक प्रवृत्तियां और शरीर मूलक प्रवृत्तियों को ठीक से पहचाना जाए। शरीर को स्वीकार करते से ही शरीर मूलक प्रवृत्तियां रहती ही हैं, क्योंकि वो शरीर को से तदाकार कर लिया। जिस वस्तु से तदाकार करते हैं वो प्रवृत्ति रहती है ना। समय बढ़ने पर, उम्र बढ़ने से आवश्यकता बढ़ती है, आवश्यकता बढ़ने से समझने का धैर्य बढ़ता है, उसमें ये सारा अस्तित्व तक बढ़ने की बात बनती है। ये सारा अस्तित्व समझने के बाद मानव मूलक मानवीय प्रवृत्तियों की बात हम कर रहे हैं, वो उदय होती है। और एक सीमा तक, एक आयु की एक सीमा तक मानवीय प्रवृत्ति रहती है। कोई रोग राटा वृद्धावस्था में आने के बाद वापस वो मूलक ही हो जाता है, एक सर्टेन एज तक है ना, वो अपने समाधान को प्रमाणित करता है, समृद्धि को प्रमाणित करता है। उसके आगे पीछे की उम्र में ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है। इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है, इसको सामान्य बात कही जा सकती है, एकदम सामान्य। तो दो बालकों में शरीर मूलक प्रवृत्तियां जब तक रहेंगी, दो मानव में, दस मानव में, तब तक भिन्नताएं रहेंगी। क्यों? क्योंकि शरीर की बनावट अलग अलग है, एक ही व्यवस्था होते हुए भी सबके शरीर का रचना अलग अलग है। आपके अंदर कैल्शियम ज्यादा, उनके अंदर आयरन ज्यादा, उनके उसके कान ज्यादा काम करता है, उसका नाक ज्यादा काम करता है, किसी को ठंड ज्यादा लगती है, किसी को गर्मी ज्यादा लगती है, किसी को थोड़ी देर ठंडी लगती है, थोड़ी देर गर्मी लगती है, अब क्या करोगे उसका? तो इसमें कोई समानता को हम पहचान नहीं सकते। किसी के कान अच्छे काम करते हैं, किसी को पावर गेम अच्छा रहते हैं, किसी को है ना शरीर मूलक विधि से अच्छे रखते हैं। तो दो बालकों में क्या है, उनके शरीर में बेसिक बनावट में अंतर है, इसलिए उनकी प्रवृत्तियां उस प्रकार से हो जाती हैं। जैसे किसी के कान बहुत अच्छे काम करेंगे तो वो धीरे धीरे उसको रुझान मिलेगा, और यदि अवसर मिला तो वो म्यूजिक में चला जाएगा, है ना। यदि किसी के आंख अच्छी काम करती है, उसको बहुत अच्छे दिख जाता है, लाल पीला हरा करा, है ना। तो सबकी आंखों में एक जैसा व्यवस्था होते हुए भी एक जैसे एक समान दिखाई नहीं देता है। किसी को कलर बहुत ही चमकीले दिखाई देते हैं, किसी को बड़े डल से दिखाई देते हैं, जिसको बड़े चमकीले बड़े अट्रैक्टिव दिखाई देंगे वो है ना उसमें पेंटिंग में चला जाएगा। ये सब नेचुरल ही है, इसको कहते हैं नेचुरल। कोई इसको एक्वायर्ड भी कर ही सकते हैं, हम ध्यान देने पे हमको भी हो ही सकता है, क्योंकि जीवन में ध्यान नाम की चीज बड़ी चीज है। ऐसा भी नहीं कि आपको कान ज्यादा काम नहीं कर रहे तो आप म्यूजिक भी नहीं कर सकते, आप ध्यान देते हो कान काम करने लगते हैं, ऐसा ना ऐसा। तो जैसे कोई गाना बज रहा होता है तो जिसने म्यूजिक सीखा रहता है उसको उस गाने में जो गायक गा रहा होता है वो भी सुनाई देता है, उसका मतलब भी समझ में आता है, उसके पीछे बीट क्या बज रही होती है वो भी समझ में आती है, उसका सुर क्या वो भी समझ में आता है, उसके पीछे बेस गिटार भी बज रहा होता है ये भी समझ में आता है, घुंघरू बज रहे होते हैं, ट्रेंगल बज रहे होते हैं, है ना, एक एक साउंड उसका धीरे धीरे धीरे हमको समझ में आता है, सुनाई देता है इतना बड़ा बड़ा। और नहीं तो किसी को कुछ वो बजाते रहते हैं लोग भोंपू जैसा, उनको कुछ सुनाई देता है, वो बजता है सुनाई देता खाली, बजता रहता उसी में अच्छा रहता रहता है। तो इस प्रकार से हम एक्वायर्ड भी कर सकते हैं इनको, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। तो सोचिए देखिए कहाँ पहुंच गए हम, कितना कितना शिफ्ट हो गए हम। जो एक मान्यता लेके चले थे कि जन्म जन्म का संस्कार लेके ये पैदा हुआ है, और मैं चूंकि अच्छा हूं तो इसका संस्कार अच्छा है, मैं तो अच्छा मानते रहता अपने आप को, मेरे घर में पैदा हुआ तो महान महानतम व्यक्तित्व पैदा हुआ होगा इस प्रकार से, और अपने देरानी का पैदा हुआ तो ऐसे हो गया होगा, कोई इसके जैसे माँ वैसा बेटा, उसमें क्या है, क्या कौन सी जीवन विद्या की बात कर रही हो? हम देखो जीवन विद्या वाले हैं, हमारे तो पेट में बच्चा था जब हम जीवन विद्या पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, बाबा जी का फोटो लगा रखा था, है ना, उससे कुछ होता होता नहीं है। अभी मैं सुनता रहता हूँ कि गर्भ संस्कार के ऊपर काफी महिलाएं काम कर रही, हम तो गर्भ संस्कार काम करने जाते, बोला बहुत बढ़िया, कैसे गर्भ संस्कार होगा? तो जब गर्भ में बच्चा रहेगा तो बोले हम पढ़ाई करेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, गर्भ संस्कार कैसे होता है पढ़ेंगे? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, गर्भ संस्कार का मतलब ये होता है कि जब बालक पेट में होता है तो माँ की जो मनस्थिति है वो बालक को पता लगती है, माँ किस परिस्थिति में रह रही है वो पता लगती है, इससे उसका कोई संस्कार होता है। माँ अव्यवस्था में जी रही है, वो माँ कुछ भी सोचती रहेगी तो कोई बालक थोड़ी सोच लेगा ऐसा, माँ तो अव्यवस्था में जी रही है, माँ तो रोज सुबह शाम किटरी पिटरी है, तो किटरी पिटरी तो अब वो नहीं करूंगा, मैं खाली सोचूंगी व्यवस्था के बारे में, उससे कुछ नहीं होता, चालाकी सीख जाएगा, और जीता अव्यवस्था में सोचता व्यवस्था की है, चालाकी होगी कि नहीं, वो होता भी नहीं ऐसा, आप नकली कब तक सोचोगे? थोड़ी देर में आपको लगता है अरे यार पति गया था नहीं तक, क्या पता कहाँ गया, है ना, नौकरी करने गया, किधर गया, भगवान जाने क्या हुआ, अब क्या करें आप, अब आप रोक के दिखाओ उसको सोचना, फिर सासू माँ कुछ बोल रही है पीछे से आवाज आ ही रही है ना, अब करो गर्भ संस्कार। तो हमको व्यवस्था में जीना नहीं है, गर्भ संस्कार के लिए काम करना है। अरे व्यवस्था में जीना ही एकमात्र उसका तरीका है जिसमें कि गर्भ संस्कार होता है, गर्भ संस्कार नहीं होता ऐसा नहीं है। माँ यदि व्यवस्था में जीती है ना, माँ सुखी रहती है, प्रसन्न रहती है, समाधानित रहती है, उसका प्रभाव जो भी शरीर पे पड़ता है, बालक के विचार पे पड़ता ही है, उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, शरीर विकास में फर्क पड़ता है। अभी हम सब चीज़ों का टुकड़े टुकड़े में हल चाहते हैं, सुबह एप्पल खा लें, दोपहर में ये कर लें, एक बार पठन कर लें, एक बार म्यूजिक सुन लें, ये सब करते रहते हैं, ये होता नहीं ऐसे कुछ, ठीक। तो गर्भ संस्कार के लिए जरूरी है माँ का व्यवस्था में जीना, हमारे किसी ने दीदी ने फोन किया, भैया हम गर्भ संस्कार में पूरी टीम बन गई, देश भर में काम कर रहे हैं। मैंने कहा देखो उसका एक ही उपाय है, माँ को भेजो व्यवस्था में जिए, फोन आना सब बंद हो गए। बोले ये तो हर जगह अपना एक ही डायलॉग का मतलब ही समाधान है। कौन सा चैप्टर पढ़ाए माँ को, जैसे पुराण पढ़ाते ना, पुराण है ना, शरीर छोड़ते समय पुराण पढ़ाओ, गरुड़ पुराण है। हाँ हाँ, अब ऐसे पुराण पढ़ाने थोड़ी होता है, जीने से होता है भाई, वो सब पैकेज डील उसमें जुड़ा ही हुआ है, मतलब जीने के साथ ये सब बना ही हुआ है। अब शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा को लेकर बड़ा चिंता है दुनिया भर में, इतना चिंता कि पूछो मैं दुबले हो जा रहे है ना, जबकि शिक्षा व्यवस्था में उत्सव है, अपने आप होने वाली चीज है, अपने आप होने वाली चीज है। खाली बच्चे का हिंदी अंग्रेजी लिखत पढ़त, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी क्या है, आजकल तो गूगल महाराज उपलब्ध हैं, गूगल से कैसे ढूंढना है, कैसे कनेक्ट करना है, अपने रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करना है, ये काम है। आप देख लीजिए उसमें क्या शिक्षा में काम बच गया अभी। अगर हम ऐसे जीते हैं शिक्षा सरल, अगर हम ऐसे जीते नहीं हैं, आप शिक्षा को नकली बनाते हो, आप फिर बड़ा मेहनत करते हो उसमें, बड़े प्रेजेंटेशन लगाते हो यहाँ पे, जोरदार प्रेजेंटेशन, क्लासरूम में जोरदार डिलीवरी, वो सब कुछ होने वाली नहीं है। बालक के लिए शिक्षा क्या है, भाषा और आचरण का योगफल। आचरण आप जीते ही हो, भाषा आप बना के रखो, उसको क्लासरूम में बना के रखो, कंसिस्टेंसी बना के रखना है, वही काम करते समय बनाते हैं, वही माँ बाप अपने पति पत्नी से बात करते हैं आपस में तब भी बना के रखते हैं, वही पति पत्नी किसी और से पति पत्नी से बात करते हैं उस समय भी वो भाषा बनी रहती है, उसके स्वरूप में जीते रहते हैं, एंड रेस्ट अश्योर्ड आपके बच्चों की शिक्षा हो रही है। अब बच गया लिखत पढ़त, जिस प्रकार से उनको आवश्यकता होगी इस प्रकार से कर लेंगे, जब होगा जब कर लेंगे। और क्या जरूरत है बच्चों को लिखने के लिए, जरूरत क्या है, वेन नाउ देर इज ए है ना स्पीच सॉफ्टवेयर आ गया, लिख देगा वो कंप्यूटर खुद ही नहीं, वो पेन से ऐसे लिखते हैं तो उसमें एक अलग ही कला होती है, कोई जरूरत नहीं है उनका, क्या जरूरत है आजकल लिखने की, किसी को लिखना लिख ले, नहीं लिखना नहीं लिख भाई, आजकल बोलने से रिकॉर्ड हो जाता है, टेक्स्ट हो जाता है ना, स्पीच टू टेक्स्ट, तो क्या होगा। अब हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए, क्यों और कोई काम नहीं है, और कोई काम नहीं, द टी कैसे बनना चाहिए उसी में लगा रहे, समझ में आना चाहिए, कुल मिला के बात है, लिख ले पढ़ ले वे समझ में आना चाहिए। तो हमारे को तो लगता है बच्चों से दुश्मनी है, अगर वो फ्री दिख जाए खेलते कूदते दिया तो हमारे को टेंशन हो जाती, क्या करके रहा है तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं देखता कई लोगों को तो टेंशन हो जाता है, बच्चे खुश दिखाई दे तो एकदम अनइजी रहते हैं भैया, एकदम अनइजी है ना, उनको सहज रहती है, ऐसे कैसे हो सकता है यार, मतलब मेरा बच्चा इतना खुश कैसे रह सकता है, इसमें कुछ भी मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, एकदम उनको आने जा रहता है, इसको तो यार पढ़ते रहना चाहिए, इतना टेंशन होना चाहिए, मम्मी दूध ला दो यार बहुत ही काम है यार, है ना, इसमें अच्छा लगता है। तो हमारा कुछ बन गया इस प्रकार से, दुनिया संघर्ष है, और इसमें अगर हम अगर ऐसे नहीं चलेंगे तो हमारी जिंदगी चलेगी नहीं, है ना। और ये भी ठीक बात है कि अगर व्यवस्था नहीं है और आप वो सब नहीं कर रहे हो तो भी दिक्कत है, कर रहे हो तो भी दिक्कत है, तो वो कोई रास्ता नहीं है क्या, विद्यालय भेजो या ना भेजो कन्वेंशनल, है ना। रास्ता ये है कि शिक्षा का सही स्वरूप हमको समझ में आ जाए, और बच्चों को समझ में आने के लिए जरूरी कि उस स्वरूप में हम बड़े लोग जीने लग जाएं। यदि हम सब बड़े लोग ऐसे जीते हैं, शिक्षा एकदम उत्सव है, कहां से एजुकेशन होती है ये बताया, इसे कई बार बताया, मां जब लड्डू बांटती है वहां से एजुकेशन का पार्ट चालू हो जाता है, संजू जी होता है कि नहीं होता है। मेरी मम्मी जब गिलास का दूध मेरे को देती तो इसमें मलाई ज्यादा क्यों आती है, और दूसरे की मम्मी देती तो मलाई आती ही नहीं है। अब ये एजुकेशन स्टार्टेड कि मेरी मम्मी है तो यार करेगी, तो अपना पराया का एजुकेशन शुरू हो गया, काय का एजुकेशन अपना पराया। अब अपना पराया एजुकेशन इतना स्ट्रांगली एम्बेड कर दिया हमने कि एक समय आके बोलते हैं अपना पराया से मुक्त हो जाना, ये कैसे होता है? हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि हमको तो अपनों के साथ सुख लगता है, पराया के साथ दुख लगता है। और अपने हम जब संबंध की बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं वो अपने अपने अपने अपने सेगमेंट में करते चले जाते हैं, उसी के साथ जोड़ते चले जाते हैं। मैं देखता हूँ आज आप सबका प्रॉब्लम, जो जो भी लोग इससे जुड़ते हैं उनका प्रॉब्लम इतना रहता है कि वो इस अपने पराये में ही अपने वाले भाग में संबंध को बनाते रहते हैं, वहीं चिपकाते रहते हैं, इसको लगता ही नहीं है कि अपना पराया से मुक्त होकर जी भी सकते हैं। जब पहली बार मैंने सुना बाबा से ऐसे बोले हम अपना पराया जीते नहीं है, तो ये सेंटेंस ठीक लगता है सुन के, है ना? तो मैंने उसको पूछा इसका मतलब आपका कोई पराया नहीं? बोले हाँ। उनका आपका कोई अपना भी नहीं? कहाँ है हमारा अपना होने वाला? अरे ये क्या दादा, हम यहाँ बैठे रात में, ये क्या हो रहा है? हाँ पराया नहीं तो अच्छा लगता है, लेकिन हमारा अपना का क्या मतलब होता है ना? हम संबंध पूर्वक जीता हूँ भाई, अपना पूर्वक नहीं जीता हूँ। अभी हमारा वो पीछे का बना ही नहीं, इससे हम डिटेच नहीं हुए। डिटेच नहीं हुए तो उसी अर्थ में सुनते रहते हैं, क्योंकि हमारा अर्थ तो पहले से बना रहता है। कुछ कुछ कुछ कुछ हमारे को जो नहीं स्वीकार होता है वो तो हम तुरंत मान लेते हैं, जो पहले से स्वीकार ही बना रहता है उसके पक्ष में इसको जोड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार से एक नया तरह का जाल बनता जाता है, फिर धीरे धीरे छटता रहता है। जब व्यवहार में चलते हैं तो व्यवहार उसमें प्रमाणित नहीं होता है, इस प्रकार से वापस उसको खोलना हमारी मजबूरी पड़ जाता है। पहले व्यवहार में परिवार में प्रमाणित होने का मतलब इतना ही हुआ कि संबंध में, परिवार का मतलब संबंध, मानव मानव के साथ संबंध में प्रमाणित होना बराबर परिवार में प्रमाणित होना। खूनी संबंध की बात नहीं कर रहे, खूनी नाखूनी के भेद में नहीं कर रहे। मनुष्य मनुष्य के जहां पर भी संपर्क में संबंध में आ रहा है, जैसे मान लीजिए दो दीदियां किचन में काम कर रही है, अब एक प्रकार का किचन एक परिवार बन ही गया है। वहां पर अब यह प्रश्न आता है कि मेरी योग्यता क्या है, वहां तो हमसे निपटी नहीं है। दो भाई अगर खेत में काम कर रहे हैं तो वहां निपटी नहीं है, दो भाई गौशाला में काम कर रहे हैं वहां निपटी नहीं है, एक भाई बहन अगर कहीं और काम कर रहे हैं वहां निपटी नहीं है। हमारे अपने घरों में तो निप जाती है और वहां पर नहीं निपटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि घर में भी नहीं निपटी है। तो घर में ये है कि आपके आवेश को लोग जानते हैं तो थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, ठीक इस प्रकार से आप भी ऐसा बना के रखते हो, तो उसको बोलते हैं अनुकूलता बना के रखिए। रोग चिकचिक कौन करेगा यार, इस फील्ड में इस एरिया में बात ही नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि हमको मानव के साथ जीने की योग्यता आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि हमको मानव समझ में नहीं आया। वो प्रमाणित हो रहा है, संबंध में प्रमाणित हो रहा है, परिवार में प्रमाणित होता है। परिवार का मतलब क्या लिखा था, एक से अधिक मानव जब भी एक अच्छी निश्चित दूरी में आते हैं, कम दूरी बस ज्यादा दूरी से मुक्त होते हैं, उसका नाम ही परिवार है, उसका नाम परिवार है। तो हम सब परिवार में रहते ही हैं। हम जैसे चल दिए भाई कहीं कहीं से दिल्ली में, फिर वो ट्रेन में, फिर यहां पहुंचे, सब परिवार विधि से पहुंचते हैं, ठीक। इस प्रकार से देखेंगे तो परिवार का मतलब यही कि परस्परता बराबर परिवार। जब भी ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन की बात आई उसमें परिवार बना ही सही, उसमें संबंध को पहचान रहे एक संपर्क विधि से, एक संबंध विधि से, दोनों विधि से पहचानेंगे। हाँ जी बोलिए। ऐसा कभी नहीं कहा, बल्कि ये कहा अभी क्या है, अपना हमको अच्छा लगता है और पराया हमको खराब लगता है। अभी ऐसे मैं हिंदुस्तानी आप भी हिंदुस्तानी अच्छा लगता है, लेकिन मैं ठाकुर आप सिंधी अच्छा लगता है, पराया हो गया। तो अभी हमको अपना अच्छा लगता है, तो हम क्या करना चाहते हैं, अपनापन का विस्तार करना चाहते हैं। अपनापन का विस्तार होगा तो क्या होगा, परायापन घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। पीड़ा मेरा अपना हो गया, देश मेरा अपना हो गया। जैसे बालक को देखोगे तो क्या करता है, एक समय तक माँ उसकी अपनी, फिर घर उसका अपना, फिर पूरा मोहल्ला अपना, पिताजी का मानता हो, फिर वो एक्चुअली अपनापन का विस्तार कर रहा है। और हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या करेगी, नहीं तेरा नहीं है, तेरा नहीं, तेरा नहीं है ना, ऐसा नेचुरल है ये। तो अपनापन का विस्तार होता है तो परायापन का, एक समय में ये अपनापन का इतना विस्तार हो गया कि पराया जीरो हो गया, कोई पराया बचा ही नहीं, जिस दिन पराया जीरो हो गया उस दिन अपना भी जीरो हो गया, तो अब अपना पराया से मुक्त हो गया, इसी को बोला न्यायपूर्वक। अपनापन का विस्तार इतना हो गया कि पराया जीरो हो गया, तो पराया जीरो हो गया क्या कह रही है, इसलिए सेल खत्म हो गया, सेल सेल को भी स्वीकार नहीं हो रहा है। हाँ जी, लगती है ना, तो अपना अपना तो रहता है, पराया बने ही रहता है, सारे अपने किसी पराये के रोशनी में ही बने रहते हैं, उसमें रेफरेंस पॉइंट पराया ही रहता है। तो जब हमको इसमें तो फंसे रहते हैं, अपने हमको अच्छे लगते हैं, पराए हमको अच्छे नहीं लगते हैं, पराए की रेफरेंस में अपना है, अपने के रेफरेंस में पराया है, सापेक्षता में, सॉरी है ना, तुलनात्मक सापेक्षता में, इस प्रकार से वो बात बनती है। ठीक, तो न्यायपूर्वक जीने का मतलब ये कि जिस प्रकार से एक के साथ जिया जाता है उसी प्रकार से हर एक के साथ जीना। ये जो डिफरेंस है कि है ना, जो हम डिफरेंस बनाते हैं, जैसे अभी मान लीजिए कोई कोई भी एक आदमी आता है, ठीक, अब वही उम्मीद करता है कि हमारे से हमारे पुराना परिचित है, तो उसको हमको उससे अलग तरीके से मिलना चाहिए, ठीक है, उससे उसके साथ ठीक तरीके से मिलते हुए भी उसको लगता है अलग तरीके से मिलना चाहिए, अगर उसके उसी के जैसे सबके साथ मिले उसको लगता है डाउट रहता है, यार आदमी नकली तो नहीं कर रहा है, उसको डाउट रहता है, बड़ा खतरा रहता है। जबकि है ना, अगर आपके साथ किसी तरीके से हम मिलते हैं जुलते हैं व्यवहार करते हैं, यदि वो ठीक है तो हमको सबके साथ करना चाहिए, जैसे सबके साथ करने आते हैं हमको ईर्ष्या द्वेष होता है, ये क्या चक्कर है, कोई कोई कोई तो खास हमारा कुछ तो रखो यार, हम पुराने आदमी द्वारा तो कुछ तो बना के रखो, अब नए नए परिवार आ गए तो पुराना भी छोड़ दोगे क्या, ठीक है ना, ये बने रहता है, ईर्ष्या द्वेष होती रहती है, बहुत जबरदस्त ईर्ष्या द्वेष होती है। बाबा जी साहब तो इतनी लोग ईर्ष्या द्वेष करते थे, हम खुद भी करते थे, मतलब खूब ईर्ष्या द्वेष जबरदस्त। हमारे एक मित्र थे, वो बाबा के दिन सब है ना, कहीं भी जाएंगे उनके साथ तो वो बाबा बोलते थे ये हमारा बेटा है, बेटा का सीना फूल के साथ है, देव माने बेटा है, ठीक, ये हमारे बेटे हैं, इनका नाम फलाना फलाना ये वो। पता रहा एक दिन कोई नया बालक के साथ गए, वो भी कहते ये कौन, तो बता दे मैं ये नागराज, और ये एकदम नया कोई ना, ये मेरा बेटा फलाना, इसका नाम ये है, इधर वाले का तो सोसाइटी हो गया यार, आज आया मैंने, आज ही बेटा बन गया, मतलब क्या ड्रामा हो रहा है, क्या चल गया रहा है, हम तो तुम्हारे लिए ये करते हैं, ये सब सोचते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं, इतना बुरा सोचते हैं, अभी आज आया इसको इस, ये भी ऐसे ही है ना, ऐसा होते ही है। अरे मैं आप जैसे ज्ञानी की बात नहीं कर रहा, सामान्य आदमी की बात कर रहा हूं, सामान्य जो मनुष्य भ्रमित चेतना में रहते हैं उनके साथ होता है ऐसा, ये नहीं होना चाहिए, वो तो सही है, लेकिन यदि अपना अपना पराय के साथ अगर बना ही है तो आदमी को होता ही है, ठीक है कि नहीं बात, ठीक है। तो ये कहना ठीक होगा ना कि पूरी मानव जाति अपनी, क्या मतलब उसका, मतलब उसकी मतलब सभी अपने हैं, मतलब इसका क्या मतलब होता है, मतलब हम सभी अपने हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इसका क्या मतलब, का मतलब क्या हुआ, मतलब मानव जाति एक, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि हमारे जो संबंध है वो निश्चित है, हाँ व्यवस्था के अर्थ में, ओके फिर ठीक है ना। तो अब मतलब ये निकला कि कुल मिला के एक मानव को जीने का मानव के साथ क्या शऊर है, क्या तमीज है, क्या आचरण है, उसको पहचानने की बात है। और उसमें विदाउट डिवीजन हमेशा जी सकते हैं। तो ये भाषा खत्म हो गई, सभी अपने की भाषा खत्म हो गई, सभी पर कोई मेरा पराया नहीं है, इसकी भाषा खत्म हो गई, भाषा खत्म हो गई ना। मैं झूठ नहीं बोलता, इसका क्या मतलब निकलता है? या तो बाकी सब बोलते हैं, ये तो ये निकलता है ना, या तो कुछ और निकलता है कि मैं पहले बोलता था, अब जो भी मतलब ये तो जो बने हुए रेफरेंस तो वहीं चल रहा है। तो अब आचरण का क्या स्वरूप होना चाहिए वो उतनी बात बनी, लेकिन इसको बहुत ठीक से एग्जामिन करना पड़ेगा। तो अपना पराया की सीमा जब तक बनी रहती है तब तक मानवीय आचरण नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां पर अपना और पराया का दीवाल होता है वो दीवाल क्या चीज होती है? ये जो अपना पराया का दीवाल क्या चीज होती है पता है आपको? मान लो दीवाल यहां हो चाहे दीवाल यहां हो, ये दीवाल को बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी, यहां पर खड़ी रहती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये दीवाल का क्या मतलब होता है? इस दीवाल के बाहर ये आदमी के द्वारा जो कुछ किया जाना है वो इसके अंदर, वो टोटल जो अमानवीयता है वो यहां मानवीयता है, और यहां जो मानवीयता है अमानवीयता है वो यहां पर मानवीयता है। बॉर्डर का ये मतलब होता है। बॉर्डर का मतलब समझ में आया? समझ में आया? सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री और पड़ोसी पड़ोसी की बाउंड्री वो एक जैसी बात है। उस बाउंड्री पर इस हिंदुस्तान जो कुछ उस बाउंड्री के उधर करेगा उसको इस बाउंड्री के अंदर में अमानवीयता बोलते हैं। जैसे किसी गोली मार देना, बाउंड्री के उस पार मारा तो परमवीर चक्र का अवार्ड मिलेगा, और बाउंड्री के इस पार मार दिया तो फांसी सजा मिलेगी। उधर नकली नोट छाप के अगर भेज दिए पाकिस्तान में, हम भेजते हैं हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान की करेंसी में, हिंदुस्तान में पाकिस्तान करेंसी में छाप के भेजी जाती है, तो वो देश हित में काम होता है ठीक। और अगर अपने ही अपन ने वो करेंसी बना के छाप दी तो वो ना वो ठीक नहीं है ठीक। इसी प्रकार से वो भी उनके यहाँ हमारे नकली नोट छापते हैं और यहाँ भेजते रहते हैं ठीक। तो टोटल अमानवीयता, जो जो भी अमानवीयता जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं होगा, अभी सुना भी नहीं होगा कई सारी अमानवीयताओं को, वो सब बाउंड्री के उस पास सरकार खुद कराती है, सरकार खुद कराती है। उधर अपने जासूस भेजते हैं, लड़कियां भेजते हैं, लड़के भेजते हैं, धन भेजते हैं और तमाम तरह के काम करते हैं। उधर सब अपने सब सारी सरकार है, पूरी दुनिया की सरकार ये सब करती रहती है, इसके बिना होते ही नहीं। तो वो बॉर्डर वो चीज़ है। जैसे अब घर घर में आ जाओ, दो बाजू वाले घर में अपने घर का सारा कचरा उसके बाउंड्री के उस पार करके चले आते हैं, वो घर में सफाई हो गया, उधर उधर बाउंड्री कर दिया, नहीं करते ऐसा। तो इसी प्रकार से करते रहते हैं, नहीं करते? हमारे मोहल्ला इंदौर में जो है वो सब लोग के घर घर का, हम वहां रहते नहीं है तो सारे लोग घर का कचरा निकाल के हमारे घर के सामने रख जाते हैं पीछे की साइड में। मैं बोला ठीक है रख दो, हमने अलग से स्वीपर लगा दिया, तू उठा के ले जाना है उसको, हम पैसे ले जाना। तो लोगों का अच्छा हो गया। तो वो अपना पराया का जो दीवार है वो बना ही रहता है, और वो अपना पराया दीवार थोड़ी देर में घर में भी रहता ही है, पति पत्नी में रहता है, नहीं रहता है? पत्नी की चलती किचन में, पति की चलती ड्राइंग रूम में, वहाँ भी अपना पराया, इधर आए मिस्टर क्यों आए, चलो बाहर निकलो, यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, है ना। वहाँ आते से वो पति बोलता है कि चल अब तुमको पता क्या है दुनिया के बारे में, हम जानते हैं नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्या, चलो अंदर जाओ किचन में जाओ, ठीक है ना। प्रधानमंत्री क्या गड़बड़ कर रहा है उस पर चिंता पर डिस्कशन हो रहा है अभी, है ना, इंटरनेशनल मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा है अभी, ट्रंप ने ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए तेरे को क्या पता है, हैं? हाँ फिर सब हाई फाई पॉलिटिक्स चल रही। अब ये सब हमारे डिवीजन बने हुए हैं, डिवीजन तमाम तरह के डिवीजन हैं, जाति के आधार पर डिवीजन, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, पढ़ाई लिखाई के आधार पर, अच्छा है बुरा स्किल ये वो तमाम तरह के एन नंबर ऑफ डिवीजन हमने बना लिए। फिर डिवीजन में सब डिवीजन है ढेर सारे, अलग अलग क्लॉजेस हैं, जाति का क्लॉज है तो उसके बाद फिर वो पढ़ाई लिखाई का भी जोड़ दिया उसमें, जाति और पढ़ाई लिखाई से पार हुए तो फिर पता लगा एटिकेट का जुड़ गया, और वो जुड़ गया तो पीछे संस्कार आ गया। इतने सारे क्लॉजेस हैं कि आदमी उसमें छत विक्षत होकर बैठा हुआ है। कहीं भी रहने लगते जैसे यहीं पर रहने लगते हैं, तो मैं तो यहीं पर रहने वाले कुछ लोगों में फिर ये अपने पराए कुछ सर्कल बनने लगते हैं, वो अभ्यास है हमारे, है ना। और उन सर्कल को धीरे धीरे विलय करने की बात है भाई, सर्कल की जरूरत क्या है। या हर सर्कल में हम एक प्रकार से जी रहे हैं, ऐसा जीने का स्वरूप पहचान रहे हैं जिसके साथ हर मानव के साथ जी सकते हैं, अब सर्कल विहीन हो गए हम, ठीक है ना। आप बताओ इसमें क्या क्या कह रहे हैं आप, सभी अपने, तो सब भी बोल रहे हैं फिर अपने भी बोल रहे हैं, हैं? हाँ वही, अपनेपन का विस्तार इतना होना है कि नियम के रूप में चीजें समझ में आ जाए। अब मेरा देश ये हिंदुस्तान मेरा देश नहीं है, अब हमारा देश क्या है, तो धरती हमारा देश है, और उसके बाद मेरी मेरे देश की धरती सोना उगले और बाकी की ठीक है, जैसे बोले कि ना पूरी धरती अपनी है, हाँ तो उसमें क्या है, पूरी धरती अपनी है ऐसा बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसका मतलब क्या निकला, उसके स्वरूप में जीने से ही उसका मतलब बनता है, बोलने से तो बनता नहीं है। धरती एक है का मतलब क्या निकला, सार्वभौम व्यवस्था के स्वरूप में हम जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, सब मेरे अपने हैं का मतलब क्या निकलता है, अखंडता के स्वरूप में समाज में जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। तो अखंडता एवं सार्वभौमता के स्वरूप में जीना तो आप जो कहना चाहते हो वो ठीक है, तो कोई बात नहीं, वैसे जीने से वो चीजें होती हैं, बोलने से नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो सार्वभौमता का मतलब धरती के साथ, धरती एक चीज है, तो हम कहीं पर भी रहें उस एक के को ध्यान में रख के रहते हैं तब जाकर सार्वभौमता बनती है। धरती तो अपने आप में एक चीज, जैसे माँ का शरीर एक मानव है, एक शरीर एक ही चीज है ना, कोई नाखून में कुछ पिन चुभोएगा तो भी शरीर में दिक्कत होने वाली है ना। कोई नाखून में रहने वाले लोग, मान लो धरती इतनी बड़ी चीज है, कोई नाखून में रह रहे उनको लग रहा है वो वहाँ गड्ढा कर रहे हैं, या वो वहाँ पर ठीक भी कर रहे हैं या घुटने में कोई गड्ढा कर रहा है, तो धरती एक है, तो सार्वभौम व्यवस्था के स्वरूप में जीना ही धरती हमारी है, मेरी धरती है ऐसा हम बोल सकते हैं। मेरी बोलेंगे तो तेरी का क्या होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये बात बनी, भाषा कुछ भी दे दीजिए, स्वरूप ये बनना कि बात बनी कि इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। तो जन्म से जो है मानव मूलक प्रवृत्तियां बालक में नहीं है, रुचियां शरीर मूलक है, अपेक्षाएं इस प्रकार से है, और हो सकता है कि बच्चे में ये अपेक्षा होते हुए भी वो इस पर जागृत नहीं है, है ना, उसको पता थोड़ी कि ये सब है, मगर काम करता रहता है इस पर। तो हमको पता चलता है अनुभव मूलक विधि से कि उसमें ये अपेक्षाएं हैं, अनुभव मूलक विधि से बालक क्या ये समझ में आया, ठीक, तब जाकर क्या बना, बच्चे में कोई रुचि रहती है, शिक्षक को कुछ समझ रहती है कि बच्चे को क्या आवश्यकता है, वो शिक्षक समझता है, बच्चा थोड़ी समझता है, उसके उसको भूख लग रही होती है और वो रोता रहता है और वो बोलता है हमको टॉफी दे दो, हमारा रुचि टॉफी में, बच्चे की रुचि टॉफी में है, आपको पता चलता है कि इसके पेट उसको तो खाने की जरूरत है, तो आप उसको, अब आप शिक्षक का दायित्व क्या है, वो रुचि से आवश्यकता तक की यात्रा कराना, रुचि से आवश्यकता तक यात्रा, ये नहीं ये सब जो सुने आज हम देख रहे हैं क्या है, इसमें बच्चे की रुचि के हिसाब से थोड़ी चलेगा चीजें, क्योंकि हमको आगे का पता नहीं है, तो हम ये करते ठीक है, वे छोड़ दे जो कर सो कर रहे, हम कुछ नहीं करें। लेकिन यदि हम अनुभव मूलक विधि से बात कर रहे हैं तो थोड़ा हम निश्चित रूप से बात कर सकते हैं कि एक उम्र में बालक को क्या चाहिए। हाँ जो भी लिखा यहां था सुबह, तो एक उम्र में बालक को क्या चाहिए ये हम बहुत निश्चित रूप से कह सकते हैं, आधिकारिक रूप से कह सकते हैं। एक एक विवेक ग्रुप में आने के बाद बच्चे को क्या चाहिए, विज्ञान ग्रुप में आने के बाद क्या चाहिए, प्रमाण ग्रुप में आने के बाद क्या होना चाहिए, ये आवश्यकता को हम अनुभव मूलक विधि से, समझदारी विधि से पहचानते हैं। अब बच्चा इससे कोई डिफरेंस दूर रहता है तो उसमें कोई एक प्रवृत्ति है, अब शिक्षक का काम थोड़ा गंभीर काम है कि उसकी उस प्रवृत्ति को पकड़कर इस अगली प्रवृत्ति से कनेक्ट कर देना, ये शिक्षक की योग्यता है। वो तो सुनता ही नहीं जी, वो तो बैठता ही नहीं जी, उनका मन ही नहीं लगता जी। इसका मतलब है कि हमारे में वो कनेक्शन बिठाने की योग्यता नहीं है। एक तो ये बात बनना चाहिए। एक और बात आपने सुनी कि बच्चे टीचर से कनेक्ट करना चाहिए। कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? कनेक्ट का मतलब ये होता है दे आर कनेक्टेड, एवरी ह्यूमन बींग इज कनेक्टेड। कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इट इज कनेक्टेड। किस अर्थ में कनेक्टेड है? सुख के अर्थ में, मूल चाहना के अर्थ में कनेक्टेड ही है। अब कनेक्टिंग जो कनेक्शन है उसको स्टेब्लिश होने की बात बनी। क्या स्टेब्लिश होता है? अगर बालक भी सुखी होना चाहते हैं तो पहला कनेक्शन ये बनता है कि टीचर सुखी है या नहीं है, है ना? बालक सुखी होना चाहता है और माता पिता सुखी है या नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई माता पिता सुखी हो और बालक उससे कनेक्टेड ना हो, ऐसा कोई संभावना नहीं है। कुछ समय लग सकता है, बालक आपका परीक्षण करता है, देखना चाहता है, जानना चाहता है, आप सुखी दिखाई देते हो, उसको ठीक लगता है। आप सुखी नहीं हो, देन यू कैनॉट कनेक्ट विथ। हम फिर वो नकली कनेक्शन कहीं ढूंढते बैठेंगे, वो बात पूरी बनती नहीं है। तो एवरी ह्यूमन बींग इज कनेक्टेड थ्रू मूल चाहना, सुख के अर्थ में हम कनेक्टेड ही हैं। हमारा सुखी होना सबसे बड़ा कनेक्शन है। दैट इज हाउ व्हेन द अनुभव इज, है ना, ऑलरेडी हैपन्ड इन द मानव जाति, देन वी कैन टॉक डेफिनेट थिंग्स, है ना, डेफिनेट थिंग्स वी कैन टॉक। नहीं तो क्या होगा, एक समय लाके हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सिर्फ मानवीय मतलब प्रक्रियाओं को जब हम काम करते हैं तो फिर आगे हमको नहीं पता, तो छोड़ दो यार, जो करेगा सो करेगा, ठीक हो गया। तब क्या हो गया, अब हमारा कनेक्शन भी अलग तरीके से है। कहती दीदी अब वो कनेक्शन काम नहीं करते हैं। अब कनेक्शन कैसे काम करते हैं कि आप सुखी हो या नहीं, बच्चा सुखी होना चाहते ही है, तो आप सुखी हो तो अब आपसे वो कनेक्टेड है। दुखी आदमी से कोई कनेक्टेड नहीं होता है। आप देखो छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, बच्चों के साथ जो उनको लगता है कि सुखी हैं ये, है ना। और आप परेशान हो तो सहम के निकल लेते, अपने को नहीं जुड़ना है। फिर आपकी बात तो बहुत दूर की बात है ना, आपकी बात तो बहुत ही दूर की बात है, ठीक है ये बात। तो शब्द तो हर जगह अपने को मिल सकते हैं वैसे, लेकिन अपने को ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से है तो पहला कनेक्शन का एक बिंदु ये बनता है, वो सुखी होना चाहता है, आप सुखी रहना चाहिए। वो न्यायपूर्वक जीना चाहता है, आपके पास न्याय करने की योग्यता होना चाहिए। वो सही कार्यव्यवहार करना चाहता है, आप सही कार्यव्यवहार करते हो। वो सत्य को बोलता है, सत्य आप समझे हुए हो। ये कनेक्शन बनता है। इसके अलावा कैसे कनेक्शन बनाओगे? बन सकते हैं? नहीं बनता है, है ना। इसके अलावा में कुछ करते हो थोड़ी देर के लिए बनता है। उसको भ्रम होता है कि आप सुखी हो, उसको भ्रम होता है कि यही सही है, उसको भ्रम होता है कि आप सही कार्य व्यवहार करते हो। इतने वो भ्रम पूर्वक कोई कनेक्शन थोड़े दिन चलता है, उसके बाद टूट जाता है। अच्छा, जिनको ज्यादा देर रखना ही नहीं है, घंटे दो घंटे के लिए कोई आने है उनके पास, उनके लिए ठीक है। ये नहीं होता कि बच्चों को कुछ हम गाइड ही नहीं करेंगे, और ये भी ठीक नहीं है कि हमको कुछ पता नहीं है बच्चों को गाइड करेंगे। अगर हमको ठीक ठीक पता है तो अपने आप गाइडेंस बनते ही है, और बच्चे गाइडेंस को पाकर सुखी होते हैं। गाइडेंस पाकर दुखी नहीं होते हैं। दुखी आदमी जब गाइडेंस देता है तो दुखी होते हैं, और सुखी आदमी गाइडेंस देता है तो सुखी रहते हैं। गाइडेंस अपने आप में कोई दुख नहीं है, इसको बहुत अच्छे से हमको समझना चाहिए, है ना। जैसे आप भी देखो, यदि आपको पता रहता है कि कोई आदमी सुखी है, समझदार है, उससे यदि आपको मार्गदर्शन मिलता है तो आपको अच्छा ही लगता है, और दुखी आदमी से कोई लेना चाहता नहीं है। तो ये जो मानना है कि बच्चों को हमको गाइड नहीं करना है, उनको आगे हमको बताना नहीं है, चीजों को समझाना नहीं है, लेट हिम टू एक्सप्लोर इट, ठीक है ना, वो ठीक है, थोड़ा जिज्ञासु रहें, वो रहें, वह सब अपनी जगह अच्छी बात है। लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि ये संबंध में वो बच्चों पे कोई दबाव होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि हम उन योग्यताओं से संपन्न नहीं रहते हैं जो कि एक शिक्षक की अनिवार्यता है या अभिभावक की अनिवार्यता है, उसके कारण ये सब दिक्कतें होती रहती है। ये बात ठीक से समझ में आया? इस दो बातों को अपने को ठीक से समझने की जरूरत है। तो बालक क्या है यदि हमको ठीक से समझ में आता है, तो शिक्षक क्या होना चाहिए समझ में आता है ना। जैसे बालक यदि ये है और बालक का कनेक्शन बनता है अभिभावक से, तो अभिभावक क्या होगा? जो बालक की कामनाएं हैं उसके अर्थ में सफल होना चाहिए। और शिक्षक क्या होगा? शिक्षक क्या होगा? जो सफलता होती है उस सफलता को बताने वाला होता है, ताकि कैसे सफल हो सकते हैं। ये इसको अपन पूरा करे बिना अपन एजुकेशन में घुसना चाहते हैं, ये एजुकेशन में अपने घुसने को अधिकार ही नहीं है। एजुकेशन इज नॉट जस्ट प्रेजेंटिंग योर मतलब ऑन बोर्ड, इज नॉट द ओनली थिंग। ठीक, तब हमको एजुकेशन में आने का मतलब कि जो भी बालक में जैसे न्याय के याचक होता है, तो आपको न्याय प्रदायी क्षमता होना चाहिए। देन द कनेक्ट विल हैपन, कनेक्शन विल स्टेब्लिश। वो सही कार्यव्यवहार करने का इच्छुक होता है, गलती करता है, आप सही कार्यव्यवहार करने वाले होना चाहिए। वो सत्य का बोलता रहता है, मानता है, लेकिन आप सत्य को जानते हुए रहना चाहिए, बोलते हुए रहना चाहिए, इतनी बात बनती है। दिस इज द थिंग विच वी कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अभिभावक और टीचर। ठीक है ना ये बात? इस प्रकार से अगर हम इसको लेके चलते हैं, तब तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक हो गया ये बात? अगर इसको पूरा नहीं कर पाते तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब इतना ही है कि हम अचानक तो कोई योग्य होंगे नहीं, तो हमारे लिए भी एजेंडा हो गया कि हम भी काम कर रहे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं। इस प्रकार से दोनों आसानी से चल सकते हैं। ऐसे चलते समय क्या हो गया, क्या बच्चों को बहुत नुकसान हो गया? कोई नुकसान नहीं हुआ। वो आप में देख ही रहे हैं कि आप जेन्युइनली काम कर रहे हो, प्रयास हो रहा है, आप में बड़ा मेजर बदलाव हो रहा है। वो शिक्षा उनकी हो ही रही है कि हमारे माता पिता हमारे शिक्षक सुधर रहे हैं, बदल रहे हैं, है ना, बदल रहे हैं। ये शिक्षा हो रही है, पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए। किसी बच्चे को पूछो, इतने बड़े को इनको पूछो, इनसे छोटे को पूछो, मम्मी पहले कैसी थी, बता देंगे कैसी थी। अभी कुछ अंतर आया? हाँ थोड़ा बहुत आया। क्या आया भाई? बिल्कुल बता देंगे आपको, ये अंतर आया। आपको लगता है इतना आ गया, उसको पता रहता है कितना आया। जितना भी आया उससे वो सुखी रहता है। तो मतलब ये भी है कि वो भी बच्चों के साथ ऐसा भी नहीं है कि हमको वो नकली बनना की चीज है। भैया अगर हमको लगता है हमको ये प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, तो हम बच्चों को बोलते हमको नहीं पता, लेकिन वहाँ रुकते नहीं, चलो यार ढूंढ के पता करते हैं। इतने भी बच्चे आपको आपके साथ हो लेते हैं, कोई ये नहीं उम्मीद करते हैं कि आपको सबके उत्तर होना ही चाहिए, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन किस ईमानदारी से, किस जिम्मेदारी के साथ हम जीते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। कम्युनिकेशन उससे होता है, कम्युनिकेशन इससे नहीं होता है कि आपको आंसर पता है या नहीं है, है ना। ये अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, ये इससे कम्युनिकेशन होता है, ऐसे नहीं है। ठीक, आपके प्रति आप में जिम्मेदारी कितनी है, आप में ईमानदारी कितनी है, आप किस प्रकार से अपनी जिंदगी को लेकर चल रहे हो, ये बीच की बात अपन करें। तो यहां से लाकर वहां तक जाने के लिए रास्ता साफ साफ बन गया। ठीक हो गया बात? ठीक है ना? तो इस प्रकार से शिक्षा के कार्यक्रम को हम लोग बहुत अच्छे समझ सकते हैं, और इसमें पर्याप्त मार्गदर्शन की संभावना है। शिक्षा ही एकमात्र कार्यक्रम जिसमें मार्गदर्शन की बात है। अब इसमें ये आजकल नई शिक्षा में आ गया कि कुछ बोलो ही मत, बताओ ही मत, ही छोड़ दो उसको, करेगा, ये सबकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, आपने कहा कि स्पेसिफिक एज में हमको बच्चे को क्या सिखाना है, 40-50 इयर्स ऑब्जर्व करके साइंटिफिकली हर तरह से उन्होंने बच्चों के साथ काम किया हुआ है, राइट फ्रॉम 0 to 21। ओके मैंने उन दोनों का ये दोनों में देखा अभी अध्ययन करते करते कि उन्होंने वो चीज जो है काफी मतलब है ना इंटेंसिवली स्किल्स के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, और जो बाबा का दर्शन है वो पूरा जीने से जुड़ा, वो चीज जो है वो मतलब एक मेजर डिफरेंस है कि कंट्रीब्यूशन की बात की 18 से 24 साल का बच्चा जो है वो पूरे समाज के लिए उन्होंने वैसी डिजाइन पूरी बनाई है, तो है ना उसमें बच्चा जैसे यहाँ विज्ञान गुरु पूरा कर रहा है जैसे, ठीक बात है, तो क्या उसमें कहना चाहती हूँ कि ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने दीदी वो नीचे से चलने की बात हो रही है। अभी अनुभव विहीन चलते हैं, मैं ये नहीं कहता कि लोग अनुभव विहीन कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, मानव के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होते हुए भी कामना को ध्यान में रख के, घटनाओं को ध्यान में रख के, परिणामों को ध्यान में रखकर बहुत ही सतर्कता पूर्वक आंख खोल के कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ करते रहते हैं। एक ये अप्रोच है, इसमें कोई कोई अप्रोच इससे मिलती जुलती भी हो सकती है, इससे बेहतर भी है, मतलब इससे बेहतर उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये जो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ये न्याय के रूप में जो बात कर रहे हैं उससे मिलती जुलती हो सकती है अप्रोच। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि अप्रोच मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास दर्शन वही है, नहीं वो तो क्लियर है, वो तो क्लियर है, क्योंकि मानव अब तक जीव चेतना में ही मानव को पहचाने हम, और हमारे लिए जो जीव चेतना में मानव का क्या स्वरूप है भाई, अधिक से अधिक सुविधा कमाना, कम से कम किसी का टोपी बनाना, ये भी है, अधिक से अधिक सुविधा कमाना और कम से कम किसी को टोपी बनाना, इसको हम अच्छा मानते हैं, और अधिक हो गया तो धरती का नाश नहीं करना चाहिए, चींटी पे दया करना चाहिए, ये दो चार छह चीज जोड़ देते हैं, इससे अधिक क्या होता है, स्वयं में विश्वास होना चाहिए, यही ना। अब इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, वही व्यवस्था की डिजाइन की वहां कमी है। जैसे आपने थ्री इडियट पिक्चर देखी, देखी कि देखी? हाँ, कितने लोगों ने देखी, सब ने देखी, अच्छा क्या देखना चाहिए। तो थ्री इडियट में एक बार शुरुआत कहाँ से पूरी पिक्चर में बता रहे हैं कि भाई देखिए है ना, पढ़ाई वढ़ाई का इतना प्रेशर मत बनाइए, जिसकी जो रुचि होगी वो उसमें से चलेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ तो एक भाग में तो लगता है कि ये सब ठीक हो रहा है, अभी रुचि चल रहा तो वो किसी की फोटोग्राफी में रुचि वो फोटोग्राफर बनेगा, किसी का कुछ गाने में रुचि हो गाना काम करे, किसी का पढ़ाई में रुचि हो पढ़ाई करे, भाई सबको पढ़ने की क्या जरूरत है, इतना रटने की जरूरत नहीं, ये नहीं है वो नहीं, किसी को पोपट करने की रुचि हो सबकी पोपट ही करे। तो एक समय तो ये बताते हैं कि ये सब ठीक चल रहा है, और आखिरी में क्या बताते हैं, आखिर में फिर ये बताते हैं कि भैया देखो कुल मिलाकर है ना, आप रुचि में रखोगे बच्चों को तो वो सबसे आगे निकल जाएंगे, वही पढ़ाई में है, वही डिग्री में है, और वही है ना ऐसे में, ये बात देखी होगी आपने। तो अब सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन के अभाव में जब तक अनुभव के बिना हमको समझ में नहीं आया कि मानो क्या चीज चाहिए, क्या पाना क्या है, कितना चाहिए, कुछ पता नहीं चलता है, तो अनुभवहीन प्रयास नहीं होते, ऐसा मानवता करती रहती है, और उनमें हर समय में कोई ना कोई अल्टरनेट प्रयास होते रहते हैं, और उन सारे प्रयासों में कुछ अच्छे अच्छे होते रहते हैं। अब सेक मॉल में देखेंगे तो फाइनली जो बच्चे ड्रॉप आउट से ऐसे रहते हैं बाहर, जिनको डिप्रेशन में रहते हैं, कोई उनको पढ़ाता नहीं, उन ऐसे लोगों को पकड़ के थोड़ा उन पर कॉन्फिडेंस भरा जाता है, वो सामान्य बच्चे जैसे एग्जाम पास कर लेते हैं, इससे उनको इनाम मिलेगा, मैग्सेसे अवार्ड। कहानी खत्म हो गई, फिर वो क्या करते हैं, टीचर बनने के लिए जॉब ढूंढते रहते हैं कहीं पे, ये कुल लक्ष्य है भैया। अब इस बीच में वो थोड़ा सा कोई काम करते हैं जिसमें बच्चों को कोई साइंस वाइंस को रुचि के साथ पढ़ाने की बात हो रही, ठीक, लेकिन फाइनल ऑब्जेक्टिव तो उनका अलग ही है, नौकरी बनाना है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, चले वहीं से थे। अब इनाम देने वाले भी वैसे ही हैं, उनके मन में भी वही नौकरी इंपॉर्टेंट है, वही डिग्री इंपॉर्टेंट है, बीच में इंटरव्यू कुछ लाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा मन करे वो करो, तुम्हारा मन वो करो, फाइनली ये सब को आ जाओ एग्जाम में, वापिस टाइम से आ जाओ, उस एग्जाम के टाइम पर वापिस ठीक से आ जाओ सब जने। तो आगे का जब तक विजन नहीं है तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, और हमारे को तो किसी न किसी को इनाम देने रहेगा, हमारे को तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट चाहिए चाहिए, तो हमारा अनुभवहीन से भी अल्टरनेट पर काम करने के लिए बात ही रहता है ना, तो अल्टरनेट भी चलते रहते हैं और रेगुलर भी चलते रहते हैं, और ये भी कमाते रहते हैं और वो भी कमाते रहते हैं, और इनका भी नाम होता रहता है, उनका भी नाम होता रहता है, और अब मानव जाति लटकते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर है। अब यहाँ पर आते हैं अपने यहाँ, तो अब ये समझ में आता है ये अल्टरनेट है, ये कंप्लीट है क्या लफड़ा क्या है, ये सारे काफी उठा पटक यहाँ होता है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यवस्था में ही शिक्षा है और व्यवस्था है शिष्टतापूर्ण दृष्टि के साथ जीना। तो सहकारी सहयोगी सहभागी पहले माता पिता हो जाओ, लो जी घूम फिर के गेंद हमारे पास आ गए वापस। तो बोले ये तो बड़ा भारी है जी, हम तो यहाँ आए इसलिए थे कि हमारे बच्चों को आप लोग पढ़ा दोगे, जबकि हमने कभी नहीं कहा था कि हम पढ़ाएंगे आपके बच्चों को, ये कहा था कि भाई बच्चों के लिए कुछ करेंगे मिल के, यही कहा था है ना, अनुमान कुछ कुछ कर लिया लोगों ने, क्या हम कहाँ से पढ़ा देंगे भाई। तो ये समझ में आया कि जैसे हम जीते नहीं हैं वैसे हम बच्चों को तैयार नहीं कर सकते हैं, इतना साफ सुथरी बात है। जैसे हम जीते हैं वैसे बच्चों को तैयार करना हमारी ओर से बनता है, बच्चे इससे अधिक जाते हैं वो अलग बात है, वो बच्चों के एंड पे, वो बच्चों के एंड पे। जितने चारा की बदमाशी आपने करी थी गुप्ता जी अपने जवानी में, अब बच्चे उससे अधिक कर ही रहे हैं, जितना अच्छा हमने किया वो बच्चे उससे अच्छा करते हैं, तो वो बच्चों की तरफ से है, बच्चों का कंट्रीब्यूशन है। इस प्रकार से चीजें हमको समझ में आने की जरूरत है, ठीक हो गई बात। चलिए अगला प्रश्न क्या था भाई, हाँ उसका आपको स्टडी करना चाहिए है ना, इसका आंसर हम नहीं दे सकते, आप यदि उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या हुआ होगा है ना। बच्चों में क्षमताएं तो रहती हैं है ना, किसी प्रकार से वो आंसर क्या आंसर देते हैं जो आंसर उपलब्ध है बाजार में, वो कोटली महाराज जो भी आंसर देते होंगे जो बाजार में उपलब्ध होगा वही कचरा पट्टी तो बताते होंगे। अरे आया कहाँ से, बाजार में से आया ना, अरे ऐसा होता नहीं है, नहीं नहीं वो तो किसी ने पढ़ा है, पढ़ जाते जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपने रामायण पढ़ा दी पूरी रट जाती है उनको, किसी को महाभारत रट जाती है 5 साल के बच्चे को, 5 साल की सारी घटना सुनाने लगता है, तो आप उसे तदाकार कर लेता है वो, जो उसके जो अब उसका अध्ययन करिए, हम तो मिले नहीं है, है ना, उसको रिसर्च करिए, इसका मतलब कोई एक नया मुद्दा आ गया हो तो उस पर काम करिए, ये कोई नॉर्मल चीज है एबनॉर्मल चीज है। जैसे एक बच्चा कोई, सभी बच्चे कोई पिछली शरीर यात्रा में रहते ही हैं, कोई कोई बच्चों को पिछली शरीर यात्रा का कोई याद आ जाता है, ऐसा तो है नहीं कि याद नहीं आता, कई लोगों को भाई घटना सुनी है अपने, सब झूठ तो हो नहीं सकती है, तो किसी किसी को पिछली शरीर यात्रा का कोई याददाश्त आ गया कि मैं यहाँ रहता था वहाँ मेरा ये था, हो जाता है। तो इसमें क्या हो गया, और इसमें क्या चीज हो गया, वो जीवन में सब बनी ही रहती हैं, हम भूल जाते हैं क्योंकि भूलने लायक रहती हैं, किसी किसी को दुर्घटना बस याद रह गई, उससे प्रॉब्लम बढ़ता है घटता है ये बताओ, उससे प्रॉब्लम बढ़ता है घटता है, आज की जिंदगी जीने में वो प्रॉब्लम बढ़ता है कॉम्प्लिकेशन या घटता है। समस्या बढ़ेंगी घटेंगी, ये जो कौटिल्य महाराज है इनकी जिंदगी में समस्या बढ़ी होगी घटी होगी, हाँ तो उससे समस्या बढ़ेगी घटेगी, अरे फेम नेम बढ़ने से समस्या बढ़ती है घटती, नहीं, नहीं, रूप पद बल धन बढ़ने से, समझदारी नहीं बढ़ने से, रूप पद बल धन बढ़ जाएगा तो समस्या बढ़ेगी या घटेगी, भरोसा नहीं है ना, मजा तो आ ही रहा होगा उसका, नहीं उसको इतना बड़ा नाम मिल गया गूगल बॉय तो समस्या बढ़ेगी घटेगी, हाँ पूछिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूप पद बल धन बढ़ने से समस्या घटती है आपका मतलब, तो अपन फिर वही अटके हुए हैं, नहीं नहीं मतलब वो तो उनका एक्सपीरियंस होगा ना कि इतनी छोटी उम्र में उनको समस्या हुई, वो समस्या होती ही है, जिस उम्र में जो काम करना चाहिए प्राकृतिक रूप से वो तो वो नहीं करेगा, जिस उम्र में उसको अपना मूल्यांकन ठीक से रखना चाहिए मैं समझने वाला वो तो नहीं करेगा, और अपना अधिमूल्यन तो हम करा ही दिए होंगे ना उसका अपना, तो अधि मिलन कराते अहंकार आ ही जाएगा, अहंकार आएगा तो दिक्कत में रहेगा, तो और क्या बड़ी बात है इसमें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो होने वाला है। और ये सामान्य तो नहीं है ना कि आदमी मेमोरी चिप बन जाए, ये तो सामान्य घटना नहीं है कि है, है 40 GB का हो गया, 100 GB का हो गया, ये हुआ ना तो कल मिला गया है, हाँ मतलब 1 TB का हो गया, और बढ़िया फाइल के हिसाब से स्टोर करके रखा है, जब आप जो बोलोगे हाँ ठीक है, तो हुआ क्या उससे, तो उससे हुआ क्या है तो बताओ, कोई ऐसा चीज नहीं होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो वो कुछ ना कुछ हम कोई ना कोई उनको इन्फॉर्मेशन देता है, वो ठीक से रजिस्टर कर लेता है, बाबा जी को अनुभव हो गया, बाबा जी 5 साल 8 साल में ही लग गए कि अब ठीक नहीं हो रहा मानव जाति में, तो आप पीछे के संस्कार को हम जोड़ते जाते हैं, कन्फ्यूजन बढ़ता है, भाई सामान्य बात है ना, उनके घर में कुछ बातें होती थी, उससे उनको कुछ प्रश्न खड़ा हो गया, उसमें उनका ध्यान चला गया, ठीक इसी प्रकार से किसी को क्या होता है, किसी को क्या होता है, किसी को क्या होता है, लेकिन वो सब होकर भी क्या हुआ, जो मानव की मौलिक कामना है वो पूरी हुई या नहीं हुई, इसको मुद्दा बनाएंगे नहीं बनाएंगे अपन कभी भी, क्या अपन यहाँ वहाँ सर्कस में और चिड़ियाघर में घूमते रहेंगे, तो दुनिया में सर्कस की कमी नहीं है, चिड़ियाघर की कमी नहीं है, काय की कमी नहीं है, सर्कस की कमी नहीं, चिड़ियाघर की कमी नहीं है, क्योंकि सर्कस चिड़ियाघर सामान्य नहीं है, और इनका लोग भी नहीं हो सकता है, तो जो सामान्य चीज है उस पर हमारा ध्यान जाने की बात बनती है, वही हमारे लिए काम का है, तो फिर हमारे लिए इनमें आकर्षण ही खत्म हो गया, इसमें आकर्षण का मुद्दा ही नहीं है, कुछ होता होगा अबनॉर्मल, इससे वो सब हल तो नहीं होता, न तो व्यक्ति का प्रॉब्लम खत्म होता है, ना परिवार का, ना समाज का, ना राष्ट्र का, ना अंतर्राष्ट्र का, ना प्रकृति में संतुलन होता है, ये तो सब नहीं, जो हम चाहते वो तो नहीं हो रहा है, अब जो हम नहीं चाहते हैं वो सब इससे हो नहीं रहा, तो कुछ और हो रहा है, तो उसमें हमारा क्या रुचि है ना, उसमें कोई रुचि बनता नहीं, वो नहीं होता ऐसे तो कहीं नहीं रहे, कुछ तो वही होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो मानव उपयोगी है या नहीं इसको जांच कर लो, ठीक है ये बात, ऐसे यदा कदा कोई कोई घटना अपने सामने आती रहती है, उसको भी हमको ठीक से समझना ही पड़ता है, कोई एक आदमी को उम्र में सब भूल ही गया, ऐसा हो जाता है सब भूल गया भैया, कोई एक आदमी को सब कुछ याद रहा, कोई भूल गया, कोई एक आदमी को रहा याद एक समय बाद भूल गया, ऐसे होते ही है नहीं होते है? कोई दुर्घटना करके एक्सीडेंट हो गया तो बचपन की मेमोरी में चला गया, ये भी देखा ही गया है, कोई एक्सीडेंट घटना घटित वापस उसको याद आ गया है ना, तो ऐसा कुछ होता रहता है, हाँ तो ये सब दुर्घटनाएं घटती रहती है, घटना दुर्घटना होती रहती है, ठीक। तो भाव मूल्य और मौलिकताएं उस पर थोड़ी बात कर लें, ये बच्चे वाली बात ठीक से सेट हो गई, तो बच्चों को इस प्रकार देखना शुरू करिए कि बच्चे जो है न्याय के याचक हैं, कोई उनके साथ न्याय करे वो न्यायपूर्वक जीने लग जाए ये याचना बनी रहती है, ठीक है, अब ये जो आपके सामने एक सूचना आपको दी जा रही है कि बच्चे न्याय के याचक हैं, सही कर व्यवहार करना चाहते हैं, अब इसके अर्थ में अपने बच्चों को देखना शुरू करो तो आपको पता चलेगा कि बात सही है या नहीं है, और जैसे जैसे आप देखते जाओगे बच्चों के साथ कनेक्ट हो गए आप, ठीक है, इसको बोलते हैं कि अब अभ्यास कर रहे हैं, उन चीजों को वैसा देखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ शब्द हैं उनके बारे में कुछ कुछ हम लिख देते हैं, समझ लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं, गीला है बोर्ड थोड़ा सूखने में टाइम लेता है, एक है जैसे हमने कहा अपेक्षा, अपेक्षा हमको समझ में आ गई, संबंध में मानव मानव संबंध में, मानव प्रकृति संबंध में हमारी कोई अपेक्षा रहती है, हमें एक अपेक्षा रहती है, दो मानव जब भी मिलेंगे तो अपेक्षा रहती है सम्मान की, विश्वास की, स्नेह की, उन दोनों में से कोई भी जो एक समझदार होता है, समझदार होने का क्या मतलब, उन अपेक्षाओं को पहचानता है और उन अपेक्षाओं के साथ निर्वाह कर देता है, तो उसमें योग्यता होती तो कर देता है। दोनों में से कोई भी कर देगा दोनों को वो स्वीकार होता है, दोनों में से कोई भी ना करेगा दोनों को अस्वीकार होता है। कोई एक कर देगा दोनों कर देंगे और बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं, सोने पर सुहागा। तो अपेक्षाएं है ही, और वो अपेक्षाओं में जीने की योग्यता आ गई, उसका नाम कह रहे हैं मूल्य। तो अपेक्षा समझ में आ गई। अब इसके बीच में आया भाव। भाव क्या चीज है? अभी भी गीला है, भाव का मतलब ही गीलापन है। तो मानव है, अस्तित्व है, जब है का अध्ययन होता है तो होना समझ में आता है। ये होना ही भाव है। ये है और होना क्या चीज है? मानव है, अस्तित्व है, सब कुछ है। मानव कल्पनाशील है, कल्पनाशीलता विधि से यदि मानव को ये सब समझ में नहीं आया तो उसका उसको ये समझ में नहीं आया कि मुझे होना कैसा है, है ना, मेरा होने का मतलब क्या है, रहने का मतलब क्या है। ठीक, जब होने का मतलब समझ में आ गया तो पर्पज ऑफ लाइफ स्पष्ट हुआ, है ना, जिसको कह रहे हैं समाधान हुआ, इसको कह रहे हैं भाव संपन्नता। तो होना बराबर, होने से सहमत होना बराबर, होने से अवगत होना बराबर भाव। होना समझ में नहीं आया। देखो, एक एक परमाणु है या नहीं है? तो परमाणु एक व्यवस्था है, तो है का मतलब व्यवस्था। और परमाणु रहता है कि नहीं रहता है? कैसे रहता है? जैसा है वैसे ही रहता है, उसमें कोई अंतर होता है? तो इसको इक्वल टू कर सकते हैं, इक्वलिटी कर सकते हैं। तो ये हो गया है, मतलब उसको कह रहे हैं है, और इसको कह रहे हैं रहना, इसको कह रहे हैं होना और रहना। हे के आधार पर उसका होना अपने आप है, इसलिए होना और रहना उसका बराबर है। अब यही फार्मूला अगर मानव में लगाते हैं तो यहां लिख दिया मानव, लेकिन मानव कल्पनाशील है, परमाणु कल्पनाशील नहीं है। तो इमेजिनेशन में कुछ के कुछ हो गया। तो अब यहां पर हे और होना दो तरह की चीज आई, तो हे का अध्ययन कराना पड़ता है उसको। तो हे का अध्ययन कराते हैं तो होना समझ में आता है कि मैं कहां हूं। जैसे ये पूरा एक अस्तित्व है, तो ये अस्तित्व पूरा है, कोई चीज है, उसमें मेरा लोकेशन क्या है, तो ये मेरा होना मुझे पता चलता है अस्तित्व में ही। हे में अपना हे पता चलने से होना पता लगता है। अस्तित्व है, मैं भी हूं, इस अस्तित्व में मेरा लोकेशन क्या है, पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था जीवावस्था से मानव आया, ये एक लोकेशन बनी, जड़ परमाणु चैतन्य परमाणु हुआ, है ना, और ये प्रयोजन क्या है पूरे अस्तित्व का। तो अस्तित्व में कोई प्रयोजन है, उसकी कड़ी में मैं एक चीज हूं, उसकी कड़ी में सीक्वेंस में मैं कोई चीज हूं, तो मैं क्या हूं क्या, तो वो मेरे को पता चला, मेरा होना पता चला कि अच्छा मैं यहां हूं, ओहो हो ऐसा पता चला, तो अपनी उपयोगिता पता चली, अपना महत्व पता चला, तो इसको बोला होना पता लगा। तो हे का अध्ययन, क्योंकि अध्ययन करने वाला वस्तु मानव ही है, बाकी तो कोई करेगा नहीं, तो हे का अध्ययन होने से अपना होना स्पष्ट हुआ कि हम क्या है, कहां से आए, क्या हमारा स्वरूप है। फिर जैसे होना समझ में आ गया तो रहना आदमी का बनता ही है। हे का अध्ययन नहीं है तो मानव का होना बनता नहीं है, तो होने और रहने में अंतर बना रहता है। तो हे का अध्ययन होने से जो होने का स्वरूप स्पष्ट हुआ उसको कह रहे हैं भाव संपन्नता। ठीक, अस्तित्व के संदर्भ में भाव के रूप में कहा गया, मानव के रूप में कहा गया तो अपेक्षा के रूप में कह रहे हैं। अब यही भाव जो है वो, अगर भाव नहीं है तो अभाव है, भाव है, ठीक, तो अगर अभाव है तो अपेक्षा है, अपेक्षा तो ही निश्चित ही है। अब फिर ये मुद्दा है कि उसकी हमको योग्यता है या नहीं है, तो अपेक्षाएं निश्चित है, अब उनकी हमको योग्यता है, तो भाव है तो योग्यता है, अपना होना समाधान स्पष्ट होने पर ही हमारे में योग्यता आई। तो आप ये कह रहे हैं कि भाव संपन्न होने से अपेक्षाओं के अर्थ में जीने की योग्यता आ गई, तो उसको कह रहे हैं कि ये मूल्य हो गया। अब नाउ दीज आर द वैल्यूज ऑन विच आई एम लिविंग, भाव संपन्नता के आधार पर अपेक्षाओं को निभने की योग्यता ही, इसको कहा मूल्य, वैल्यूज। समझ में आ गया भैया? लेकिन भाव संपन्नता रहने के बिना कैसे भाव संपन्नता आएगी मानव में? रहने के बिना कहाँ करें? नहीं, मतलब आपने कहा ना कि जैसे ये होना मतलब भाव संपन्नता। हाँ जी। तो मैंने ये होना का मतलब मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ पे अभी लोकेटेड हूँ, मेरा पर्पस क्या है एज अ मानव। तो वो होना तो पता चल गया कि मैं चैतन्य इकाई हूँ और मेरा पर्पस क्या है, पूर्णता को समझना मेरा पर्पस है, ये होना तो पता चल गया। लेकिन इससे मैं भाव संपन्न हो गई, ये कहाँ हुआ? समाधान हो गया होना भी। ये सुनने से थोड़ी समाधान हुआ। सुनने से कहाँ हुआ? मतलब ये पता समझने से हुआ। होना और रहना और हे का अध्ययन करते हैं तो होना रहना दोनों को समझना होता है। कैसे मैं अब तक हूँ, क्या हूँ, मानव क्या है, परिवार क्या है, इसमें रहने का स्वरूप क्या है, ये दो, ये सब चीज़ें अध्ययन का वस्तु बनता है। ये सभी में हे, होना और रहने में कंसिस्टेंसी आ गया समझ के रूप में, तो जीने की बात बनती है। समझना और जीने की बात है ना। तो जब तक नहीं समझे हैं तब तक जी रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? समझने के लिए जी रहे हैं। तब तक तो फार्मूला पूरा बना नहीं है, उसी अपेक्षा में तो जी रहे हैं। न्याय के याचक का क्या मतलब बना? सेंटर में तो न्याय ही है, लेकिन हमारी योग्यता नहीं तो याचक है, और सेंटर में पुनः न्याय ही है, यदि योग्यता है तो न्याय प्रदायी क्षमता है। ये बात समझी? इस प्रकार से क्या बना? हे, होना, रहना, तीनों का अध्ययन हुआ। उसमें है और रहना तो क्लियर है मेरे को। है जो है, अस्तित्व है, मानव है, मानव का पूर्ण आचरण है, ये है का क्लियर है। और वैसा रहना मतलब वैसा जीना, प्रैक्टिकल व्यवस्था मतलब क्या? उसका मतलब वही कि किस प्रकार से हम जिएंगे, व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा। ठीक। ये दोनों के अर्थ में हमारे में समझ बनी कि नहीं बनी? इसको अब ये जो समझ संपन्नता हमारे में बनी, ये भाव संपन्नता हो गई। मूल रूप से देखेंगे तो अनुभव पूर्वक हो रही है ये, और हम एक अध्ययन पूर्वक चल रहे हैं, एक अलग बात है। तो अनुभव मूलक परिभाषा में ये कह रहे हैं कि ये भाव जो है वो अपने को पहचान पाने से भाव संपन्नता हो गई, अपना उपयोगिता पहचान पाए। ठीक है ना? ये बात कह सकते ना, होना का अर्थ है सिंपल समझना, है को भी, होने को भी और रहने को भी, तीनों को समझना। ठीक। तो किस प्रकार से रहना है वो समझ में आया, पहले समझ में आएगा ना अपने को। जैसे हम अभी आ गए यहाँ पर, तो ये क्या है और मैं यहाँ क्यों आई हूँ और मुझे यहाँ के करना क्या है, ये पहले बैठ के समझा रहे हैं। आपके क्लास हो रही है, आप यहाँ पे शिविरार्थी हो, आपको ये करना है, ऐसा है वैसा है, आप यहाँ इसलिए आए हो, ये आपको अपना होना और रहना समझ में आ रहा है, तो आपका समाधान हो रहा है। समाधान में है, होना, रहना, तीनों बराबर होना ही समाधान है। राइट। देन नाउ इट विल एक्सप्रेस इन द लिविंग। तो वो रहने के रूप में आने की बात बनी। तो भैया मतलब ये तीनों मिलके तो भाव संपन्नता होगी ना, है, होना और रहना। वो कहाँ रही है? होने पे हो रही है ना। ठीक। इसको कह रहे हैं भाव संपन्नता। अपेक्षा दिख रही है, जीवन सहज, मानव सहज। भाव का मतलब ये हुआ, ओहो, भाव का मतलब हुआ उपयोगिता। हाँ, तो एक पूरा बिगर सिस्टम है, अस्तित्व एक अपने आप में एक सिस्टम है ना। तो उसमें अपने होने को देख पाना, अपने एक वैल्यू से संपन्न होना, फील हो गया ना, वो फीलिंग हो गया, वो खाली नहीं है अब, इट इज फील्ड अप। क्या फील्ड अप? कि मेरा अपना कोई प्रयोजन है, वो अपने में एक भाव का स्रोत बना। अनुभव पूर्वक ये बात अपन कह रहे हैं, अध्ययन पूर्वक हमारे अंदर वो अपेक्षा है, और अध्ययन करके हम अभ्यास करके प्रमाणित होने के क्रम में चल रहे हैं, ये अध्ययन का ट्रैक है। अनुभव मूलक विधि से कहा जा रहा है कि ये अस्तित्व में जीवन ज्ञान होने से, एक जीवन परमाणु किस प्रकार से है, क्या है, कितना है, क्यों है, उसका क्या स्वरूप बनता है, ये एक भाव संबंधता की बात बनी। बाकी लोग बोर तो नहीं हो रहे? इस प्रकार से ये अपने होने को पोजीशन कर पाना है, यार अपने वैल्यू है भैया, हम भी कोई चीज है, मतलब इतने उपयोगी है। हाँ। ठीक, ये वाली बात बन गई। अब मूल्य की बात समझ में आ गई कि अपेक्षाएं हैं जो प्रकट होती है संबंध में, वो संबंध में जो अपेक्षाएं हैं उनको जीने का योग्यता आ गया तो वो मूल्य हो गए। अब मूल्यों के साथ हम जीते हैं। तीसरा बना मौलिकता। मौलिकता किसको कह रहे हैं? ये सब जुड़े जुड़े लगते हैं, इनको ठीक ठीक समझना है, जुड़े हुए तो हैं ही। मानव में चार चीजें हैं, रूप गुण स्वभाव धर्म। ठीक, धर्म के आधार पर स्वभाव और स्वभाव के आधार पर धर्म और स्वभाव के आधार पर गुण और रूप और गुण में एक चक्र ऐसा बना रहता है, रूप के आधार पर गुण, गुण के आधार पर रूप। तो जिस जो बदलता नहीं है, जो मौलिक है वो क्या है? तो मानव का मौलिकता क्या है? मानवीय स्वभाव और मानवीय धर्म। मानव में रूप गुण मौलिक नहीं है। मेरे जैसे चेहरे वाले कोई मिल ही सकता है आपको, मैं जैसा बात करता हूँ वैसे कई लोग बात करते हुए मिल सकते हैं, मैं जैसे यहाँ प्रेजेंट करता हूँ वो भी गुण की बात है, वो कोई कर ही सकता है, मैं जैसा खाना बनाता हूँ, खाना खाता हूँ, डांस करता हूँ वैसा हो भी सकता है, आज मैं ऐसा करता हूँ कल नहीं भी कर सकता हूँ, और वो मानव की मौलिकता नहीं। मानव की मौलिकता है मानवीयता, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, ये स्वभाव, ये मानव का ब्यूटी है, मौलिकता है। खाना मैं भी खाता हूँ, खाना जानवर भी खाता है, जानवर और मेरे में जो डिफरेंस है वही मेरी मौलिकता है ना। तो हमारी मौलिकता क्या है? हम धीरता वीरता उदारता पूर्वक जीते हैं, हम सामाजिकता पूर्वक जीते हैं, ये मानव की अपनी मौलिकता है। बोले सभी लोग ऐसा करते हो, भले सभी ऐसा करते हो, सबको करना ही चाहिए, क्योंकि मानव होने का मतलब इतना सा है। ये पेन होने का मतलब है, ये लिखता है बोर्ड पे, हम चलाते हैं तो उसमें से सही निकलती है। इसी प्रकार से मानव का मौलिकता इतना ही है कि धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा पूर्वक स्वभाव और व्यवस्था और व्यवस्था भागीदारी पूर्वक धर्म, सुख सुख सुख पूर्वक जीने की डिजाइन। इस प्रकार से ये जो जीने का स्वरूप यदि हमको बनता है, ये मानव का अपना मौलिकता है। ये ऐसी मौलिकता को प्रकट करने के लिए अब मानव व्यवस्था की अनिवार्यता है, क्योंकि मानव कल्पनाशील है, हरि मानव कल्पनाशील है। तो प्रकृति में व्यवस्था है, अस्तित्व में व्यवस्था है, लेकिन मानव अभी तक जो व्यवस्था बनाया वो उसके अनुसार नहीं बना पाया, तो कोई डिफरेंट सेटअप में हम जी रहे हैं, तो आचरण व्यक्त नहीं हो रहा, मौलिकताओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे। अब आचरण क्या चीज है? आचरण क्या हो गया? व्यवस्था में अपनी मौलिकताओं को प्रकाशित कर पाना ही आचरण है। व्यवस्था में मानव अपनी मौलिकता, त्व सहित व्यवस्था, त्व का मतलब ही मौलिकता है, उसी का मतलब व्यवस्था है स्वयं में। तो स्वभाव धर्म पूर्वक हम व्यवस्था में एक आचरण को प्रकट करते हैं, और वो आचरण सभी प्रकट कर सकते हैं, उसी का नाम मानवीयतापूर्ण आचरण है। मौलिकता के आधार पर आचरण सभी कर सकते हैं, वो पूरा एक हमारा मिलकर एक आचरण है, वो एक आदमी का भी है और सबका भी है। व्यवस्था में होने पर ही हमारा वो आचरण प्रकट होता है अध्ययन पूर्वक, नहीं तो होगा नहीं। जैसे स्वाधन की बात हम करेंगे, या जैसे हम विनिमय की बात करेंगे, उत्पादन की बात करेंगे, अब अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है, तो अब व्यवस्था पूर्वक अगर हम जीते हैं, जैसे निर्विरोधता ही है, निर्विरोधता अब दो मानव के बीच में प्रमाणित होगी, एक मानव में होगी, दो में प्रमाणित होगी, तो वो प्रमाणित होने की जगह कहीं ना कहीं उसी का नाम व्यवस्था है। तो अभी तक मानव जाति जब तक आप एक नहीं हो जाती, अभी जब तक मानव जाति अनेक बनी हुई है, तब तक हम कोई एक मानवीय आचरण को प्रकट नहीं कर पा रहे। तो मानव जाति एक जिस दिन बनी उस दिन हमारा सबका आचरण प्रमाणित हो गया। तो इतना लंबा कार्यक्रम है, मानव जाति एक हो जाए तब तक के लिए हम अभी जूझने की बात है कि एक आचरण के रूप में हम व्यक्त कर पाए। उसके लिए क्या लगेगा? आप कुछ मान के बैठे, वो कुछ मान के बैठे, वो कुछ मान के बैठे, अब इनके साथ सबके साथ बैठ के बात होगी, भाई देखो ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। इसके लिए क्या लगेगा? हमको प्रमाण पूर्वक जीना पड़ेगा। हम प्रमाण पूर्वक जिएंगे तो आपकी मान्यताएं खुलेंगी। हाँ जी स्वभाव धर्म पूर्वक मूल्य है। अगर आप इनके साथ मूल्य जोड़ोगे तो स्वभाव धर्म है ना, वो भी मूल्य है। हाँ, तीस मूल्य, तीस मूल्य में मूल्य भी तो है, मानव मूल्य, धीरता वीरता उदार दया कृपा। मूल्य क्या चीजें? तो इनके साथ जुड़ी हुई चीजें स्वभाव धर्म के योगफल में मूल्य है। अब धर्म क्या है? सुख और व्यवस्था। स्वभाव क्या है? व्यवस्था में भागीदारी। व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में पहचान, इस पर बात करेंगे कल अच्छे से, स्वयं को पहचानना। ये दोनों के योगफल में ये जो बनता है वो उसका नाम मूल्य, और वो क्या है, अपेक्षाओं को निभाने की योग्यता। ठीक है, कल इसको और अच्छे समझते हैं, टाइम हो गया अभी। ठीक जी, नमस्कार, काफी लोगों को नींद आ रही, धन्यवाद।